الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا أيمان والو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مت ہو جانا تم ان لوگوں جیسے آذوا موسى جنہوں نے ایذا پہنچائی تھی موسى علیہ السلام کو جنہوں نے ستایا تھا موسى علیہ السلام کو. فبرأ اللہ مما قالوا پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا لوگوں کی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیا اور تھے اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے بڑی عزت والے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وقولوا قولا سدیدا اور کہو بات سیدھی. یصلح لکم اعمالکم درست کر دیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو. ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دیں گے وہ تمہارے گناہوں کو. ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقد فاز فوزا عظیما اس نے پا لیا بہت بڑی کامیابی کو. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات یہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی دعائیں پڑھی ہیں. ان میں اللہ پاک ایمان والوں کو تقوی کا حکم فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں. اور یاد رکھیں کہ تقوی شریعت کا خلاصہ ہے. شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی تقوی والی ہو, انسان متقی پرہیزگار بن جائے. اب یہ سمجھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی ایسے کہتے ہیں کہ جتنے کام کرنے کے ہیں, جن کاموں کے کرنے کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پابندی کے ساتھ کریں. اور جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے, جو چیزیں حرام ہیں, مکروہ تحریمی ہیں, ان سے پابندی کے ساتھ بچے, اس کا نام ہے تقوی. احکام شریعت کی پابندی ہو سنت کے مطابق, اس کا نام تقوی ہے. اور یہ ذرا مشکل ہے کہ شریعت کے احکام کی, سارے احکام کی پابندی سنت کے مطابق ہو جائے اور گناہ چھوٹ جائیں. یہ ذرا مشکل ہے, تقوی والی زندگی ذرا مشکل ہے. لیکن اللہ پاک کی عجیب شان ہے کہ جب تقوی کا حکم دیتے ہیں, اس کو آسان کرنے کا گر بھی بتا دیتے ہیں, ایک ایسا عمل بتا دیتے ہیں کہ اگر مسلمان اس کی پابندی کرے تو اس کی وجہ کر کے تقوی کے سارے شعبے اللہ آسان کر دیتے ہیں, باقی سارے حکموں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک گر کی بات بتا دیتے ہیں. یہاں اللہ نے دو باتیں بتائیں. پہلی آیت میں یہ سمجھایا کہ تقوی میں سب سے زیادہ رکاوٹ جو چیز ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کو ستانا ہے. اللہ کے مقبول بندوں کو ایذا پہنچانا, ستانا, دکھانا, یہ تقوی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کر کے اس امت کو سمجھایا ہے کہ دیکھنا تم ان جیسے نہ بننا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا تھا, ستایا تھا, ان پہ تہمت لگا کر کے ایذا پہنچائی تھی. تم کہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے آپ کو نہ دکھانا, نہ ستانا, ایذا نہ دینا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اگر آپ کو دکھاؤ گے ستاؤ گے تو یہ اللہ کو ستانا ہوگا. جو آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پہلی آیت میں یہ سمجھایا کہ تقوی میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کو دکھانا اور ستانا ہے. اللہ کے مقبول بندوں کو دکھانا نہیں ستانا نہیں, ان کے پیچھے نہیں پڑنا, اپنا کام کرنا ہے. چونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے, وہ جب آدمی کا ذہن بگاڑتا ہے تو پھر بگڑا ہوا انسان خدا کے نبیوں پر بھی بہتان باندھنے سے بعد نہیں آتا. اللہ اس خبیث کی خباثت سمجھنے کی توفیق دے. یہ ایسا ہے شرارتی. دوسری آیت میں یہ فرماتے ہیں تقوی کو آسان کرنے کا ایک ایسا عمل بتاتے ہیں, ایک ایسا گر بتاتے ہیں کہ اگر آدمی اس کی پابندی کرے. اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے. وہ گر کی بات کیا ہے؟ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اے ایمان والو اتق اللہ, خدا سے ڈرتے رہنا. یہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا کہ احکام شریعت پر سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے, تمہارا ایمان بھی ایسا ہو, اعمال بھی ایسے ہوں, عبادات بھی ایسے ہوں, اور تمہارے معاملات جو ہیں مخلوق خدا کے ساتھ وہ بھی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائیں. تمہاری صورت بھی, سیرت بھی, تمہارے اخلاق بھی, معاشرت بھی, یہ سب شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائیں. اس کا نام تقویٰ ہے. ذرا یہ مشکل ہے, اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ پاک ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ اگر آدمی اس کی عادت بنا لے. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے اگر کوئی گناہ بھی تو وہ بھی معاف کر دیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گر کی بات سمجھائی ہے یہ بڑی قیمتی بات ہے. وہ گر کی بات کیا ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہنا. قول سدید کہتے ہیں, سدید کا معنی مفسرین بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جو بات ثواب ہو, یعنی سچی بات ہو. بات کہتے ہیں ثواب یعنی سیدھی بات ہو, بات کہتے ہیں صادق جو سچی بات ہو, اور بات کہتے ہیں مستقیم جو بات پکی بات ہو. یعنی قول سدید اس کو کہتے ہیں کہ بات سیدھی بھی ہو, سچی بھی ہو, پکی بھی ہو. سیدھی ہو, سچی ہو, یعنی اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, وہ سچی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ پکی ہو, یعنی کچی بات نہ ہو. یعنی کہ کچی بات کرے, کچی بات نہیں پکی بات ہو. تو قول سدید کہتے ہیں کہ جو بات سچی بھی ہو اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, اور پھر پکی بات ہو. مذاق کے طور پہ بات نہ ہو یا دل لگی کے طور پہ بات نہ ہو, بلکہ جو بات کرے سوچ کے کرے اور بات پکی اور سچی بات ہو. اس کو کہتے ہیں قول سدید. جب تم اس کی عادت بنا لو گے, قول سدید ہمیشہ پکی اور سچی بات کہنے کی جب تم عادت بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے, درست کر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی یہ عادت بن جائے, اب آدمی اپنی عادت بنا لے کہ ہمیشہ سچی اور پکی بات کہنے کی, کہ بات کرے تو سچی ہو, اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو, اور پکی بات ہو, کچی نہ ہو. یہ بات اگر اس کی آدمی عادت بنا لے, کوگر ہو جائے, اس پہ اللہ پاک یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے. شاہ صاحب کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعمال ہیں آخرت کے اور ایک اعمال ہے دنیا کے. تو یہاں اللہ نے اعمال کو مطلق ذکر کر کے سمجھا دیا کہ اگر تمہاری یہ عادت بن جائے اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے اعمال سنوار دیں گے, درست کر دیں گے. اور اگر کوتاہیاں کو غلطیاں گناہ ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی معاف کر دیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو پکی سچی بات کہنا یہ تقوی کی ایک جز ہے, تقوی میں داخل ہے. لیکن یہ ایسی جز ہے کہ اگر آدمی کی عادت بن جائے, مزاج بن جائے, اس سے تقوی کی باقی باتیں جو ہیں, باقی احکام پہ عمل آسان ہو جاتا ہے. قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں تو اس کو آسان کرنے کے لیے ساتھ کو گر بھی سمجھا دیتے ہیں. مثلا ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اتقوا اللہ, خدا سے ڈرتے رہو, تقوی والی زندگی اختیار کرو. اور تقوی کو آسان کرنے کے لیے گر سمجھا دیا, وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. تو سچے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بات کے بھی سچے ہوں, عمل کے بھی سچے ہوں, جن کو ولی اللہ کہتے ہیں. ولی اللہ وہی ہوتا ہے کہ جو بات کا بھی سچا ہو اور اس کا عمل بھی سنت کے مطابق ہو, اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. تو گویا کہ تقوی آسان کرنے کے لیے گر سمجھا دیا کہ تقوی آسان ہو جائے گا تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, ان کی مجالس میں بیٹھو گے تو آہستہ آہستہ احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جائے گا, گناہ بھی چھوٹ جائیں گے, بشرطے کہ آدمی کا ارادہ ہو گناہ چھوڑنے کا. ارادہ ہو احکام شریعت پہ عمل کرنے کا پھر اللہ آسان کر دیتا ہے. اس موقع پہ یہ گر سمجھا دیا کہ خدا والوں کی مجالس ان میں بیٹھا کرو, ان کے ساتھ رہو, ان کی معیت اختیار کرو. فاسق فاجر جو لوگ ہیں, نافرمان ہیں, ان کی مجالس سے بچو, خدا والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. اور ایک دوسرے مقام فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یہاں تقوی کو آسان کرنے کے لیے فکر آخرت یاد دلا دی. آخرت کو یاد رکھنا, آخرت کی فکر کرنا. جب آدمی کے دل و دماغ میں آخرت کی فکر غالب ہو جائے تو پھر احکام شریعت پہ عمل آسان ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جب آدمی کو بات کرے گا تو سوچے گا کہ اس بات کا کل مجھے حساب دینا ہوگا, اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اس بات کا حساب دینا ہوگا, تو پھر سوچ کر کے سچی اور پکی بات کرے گا. اور جب وہ کام کرنا چاہے گا تو سوچے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں کل اس کا میں نے حساب دینا ہے, تو پھر کام سوچ کے کرے گا کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو حاصل یہ ہے کہ یہاں تقوی کو آسان کرنے کا گر یہ سمجھایا, فکر آخرت. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی کو چاہیے کہ دیکھ لے کل کے لیے آگے سامان کیا بھیج رہا ہے. یہ اعمال جو تو یہاں سے بھیج رہا ہے کیا وہاں کام آئیں گے یا نہیں؟ یہ کھوٹے تو نہیں ہیں, کھڑے ہونے چاہیے, سنت کے مطابق بھی ہوں, ان میں اخلاص بھی ہو, تو پھر تو یہ کھڑے ہوں گے, مقبول ہو جائیں گے. اور اگر یہ سنت کے مطابق نہیں تو پھر کھوٹا سکہ یہاں نہیں چل سکتا, تو وہاں کیسے چلے گا؟ اس لیے تقوی آسان کرنے کے لیے آخرت کی فکر یہ یاد دلا دی ہے کہ فکر آخرت کو یاد رکھیں. تو یہاں تقوی کو آسان کرنے کے لیے ایک تو یہ سمجھایا کہ خدا کے مقبول بندوں کو ایزا نہ پہنچانا, ان کے پیچھے نہ پڑنا, ان کو مت ستانا. اللہ کے مقبول بندوں کو ستاؤ گے تو تقوی کبھی حاصل نہیں ہوگا, خدا کی بارگاہ سے گر جاؤ گے. اور دوسرا عمل یہ بتایا کہ ہمیشہ سچی پکی بات کہنا. تو جب سچی پکی بات کی عادت بن جائے گی, اللہ فرماتے ہیں خدا تمہارے اعمال, سارے اعمال درست کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی کلام صحیح ہو اور زبان پہ کنٹرول ہو، اس کی عادت ہو کہ زبان پہ کنٹرول ہو، بات اس کی پکی سچی ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے اعمال درست کر دیتے ہیں، گناہ اگر ہو گئے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی گر کی بات ہے، اگر ہم اسی بات کو پکڑ لیں، آج ہی سے وعدہ کریں کہ جب بھی کوئی بات کریں گے تو وہ سچی بات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے، گر جاتا ہے کہ نہیں، اور پھر بات سچی بھی ہو پکی بھی ہو، یعنی کہ ویسے کچی بات، مسلمان کی ویسے بھی شان نہیں کچی بات کرے، جب ایسی بات کی ہم عادت بنا لیں، مزاج بنا لیں، اللہ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال بھی سارے درست کر دیں گے، مغفرت بھی کر دیں گے۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پکی اور سچی بات جب حاصل ہوگی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں جو آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی مان کے چل، اطاعت کہتے ہیں کسی کی مان کے چلنا، ان کی مان کے چلتا ہے، فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ آخر کسی کی تو ماننی پڑتی ہے بھائی، یا آدمی دوستوں کی مانتا ہے، یاروں کی مانتا ہے، یا اپنے دل کی مانتا ہے، کسی کی تو مانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کی مان کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اپنا عقیدہ بھی درست کرتا ہے، عبادات بھی درست کرتا ہے، معاملات بھی ساری چیزیں درست کرتا ہے، تو فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اب جس کامیابی کو اللہ فرما رہے ہیں عظیمہ، بہت بڑی کامیابی، اس کو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر آدمی اس میں تھوڑی سی کوشش کر لے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ماننی تو ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے چلے۔ جب ہم ان کی مانیں گے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، اخلاق میں بھی، اور معاشرت میں بھی، اپنی گھریلو زندگی میں بھی جب ان کی مانیں گے، اور اپنی ملازمت کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، سارے شعبے میں جب ان کی مان کے چلیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ واقعی دنیا ایک کمائی کی جگہ ہے، یہاں آدمی بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی آخرت برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک بربادی سے بچائے۔ یہاں دو چیزیں سمجھائیں، پہلی چیز یہ سمجھائی ہے کہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کو ستانا ہے، دکھانا ہے، ان کو ایذا پہنچانا ہے، ان پہ تہمت لگانا ہے۔ اس لیے خدا کے مقبول بندوں پہ تو مت نہ لگانا، ان کو مت دکھانا۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جو آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے، کلام اس کی ٹھیک ہو جائے، بات سیدھی پکی ستھری بات کہے، اس کی عادت بنا لے، تو اللہ پاک اس کی تقویٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اب پہلی آیت کا شان نزول، جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنا کر کے اس امت کو اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھنا تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا تھا، ستایا تھا، یہ عذاب پہنچائی تھی۔ اگر تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں مخالفت کی تو اس سے آپ کو عذاب پہنچے گی، آپ کو دکھ پہنچے گا، صدمہ پہنچے گا، پہنچے گا کہ نہیں؟ جب آپ کو ایذا پہنچے گی تو پھر یہ معاملہ یہاں تک نہیں بلکہ خدا تک پہنچے گا۔ پھر کیا ہے؟ اس نے خدا کو دکھایا۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے، دکھاتا ہے، بتاؤ اس کا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ اس لیے حدیث میں صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او میری امت میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو اپنے تانوں کا، اعتراضوں کا نشانہ نہ بنانا کہ صحابہ پہ اعتراض شروع کر دیں، اپنی فکر کرنا. اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ کر کے ان سے محبت کی. اس کسی نے میری محبت کی اس لیے کہ صحابہ میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں. تو جو میرے ساتھ محبت کرے گا میرے صحابہ سے بھی محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھے گا فببغضی ابغض، اس کے سینے میں میرا بغض ہے اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو دکھایا ستایا اس نے مجھے ستایا. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس بد نصیب نے میرا دل دکھایا مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. ومن آذ اللہ فیوشک یأخذہ، جس نے خدا کو ستایا قریب ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے. تو حاصل یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ سمجھاتے ہیں کہ تقویٰ کے لیے رکاوٹ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کے مقبول بندوں کو دکھانا ہے، ستانا ہے، ان پہ تان کرنا ہے، تومت لگانی ہے، بوتان باندھنا ہے، کسی طریقے سے ان کو دکھانا ستانا، یہ تقوی میں بڑی رکاوٹ ہے. ایسا آدمی کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا، خدا کی نگاہ میں گر جاتا ہے. اور ایسے آدمی کی دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت بھی برباد ہو جاتی جو خدا کے مقبول بندوں کو دکھاتا اور ستاتا ہے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو قصہ سنایا، اس کا شان نزول جو ہے بخاری شریف میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ خود بیان فرمایا. یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جانا ان لوگوں جیسے، آذوا موسیٰ، جنہوں نے ستایا تھا، دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی، اور تہمت لگا کر کے اللہ کے نبی اور رسول کو دکھایا ستایا. فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری ثابت کر دیا، پاک ثابت کر دیا. مما قالوا، ان باتوں سے جس بات کی انہوں نے تہمت لگائی تھی. یہ سمجھا دیا کہ ان کا نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، ان پہ تومت لگانا، دکھانا، ستانے سے تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا میں برباد ہو جائے گی، ورنہ خدا کے مقبول بندوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وکان عند اللہ وجیہ، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے تھے. وکان عند اللہ وجیہ، وہ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے. وجیہ کہتے ہیں بڑی عزت والے، بڑے مرتبے والے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عزت تھی، بڑا مرتبہ تھا، وہ بڑی عزت والے تھے، بڑے معزز تھے. مولانا تھانوی نے اس کا معنی کیا وجیہن، بڑے معزز تھے. شاہ صاحب معنی کرتے ہیں وجیہ، آپ بڑی عزت والے تھے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں بڑی وجاہت تھی، بڑا مرتبہ تھا، بڑی شان تھی، بڑی عزت تھی. علماء فرماتے ہیں وجی وہ ہوتا ہے جس کی دعا اللہ قبول فرما لے. وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے معزز تھے، اتنے بڑے باوجاہت تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا بھی کی اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی. اور قرآن پاک میں دیکھ لیں بنی اسرائیل کے مام جتنی دعائیں کی، میدان تیر میں بنی اسرائیل خیمے ٹوٹ پھوٹ گئے اور بیچاروں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اللہ پاک نے ان کے سروں پہ ابر کسایا کر دیا. خدا کی شان تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت. پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا پتھر پہ لاٹھی مارے، پتھر پہ لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری کر دیے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے الگ الگ چشمہ. یہ کتنی بڑی شان. اور میدان تیہ کا واقعہ بھی بنی اسرائیل کی بے اعتدالی کوتاہی کی وجہ سے پیش آیا تھا. میدان تیہ کا واقعہ وہ سورہ بقرہ میں ہے. وہ قصہ اس طرح پیش آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ ملک شام تمہارے باپ دادے کی میراث ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام ہی میں رہتے تھے، رہ دیتے کہ نہیں رہتے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی شام میں رہتے تھے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی شام میں رہتے تھے. بنی اسرائیل جو مصر میں آئے تھے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، آئے تھے کہ نہیں؟ ان کی وجہ سے آئے تھے. اس وقت کل عالمن 93 آدمی تھے. لیکن پھر صدیوں کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو پھر یہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے. اور فرعون بڑا ظلم کرتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا، ان کے معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا، ان سے بگاڑے لیتا تھا. اللہ کو منظور یہ ہوا کہ پھر ان کو ملک شام دیا جائے بنی اسرائیل کو. جب منظور یہ ہوا تو اللہ نے جہاد کا حکم دیا کہ بنی اسرائیل شام میں جا کے جہاد کریں. امالکہ قوم کی حکومت تھی، ہم ان کی مدد کریں گے اور شام کا ملک بنی اسرائیل کو دے دیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو یہ جہاد کا حکم دیا تو سارے تیار ہو گئے، ہم جہاد کریں گے. جب وہاں سے چلے، فرعون قوم فرعون کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، ان کو اللہ نے پار کر دیا. تو پار ہونے کے بعد جب جہاد کے لیے چلے تو فلسطین میں پہنچ کر کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام فرمایا ملک شام کے قریب. وہاں ٹھہرے، قیام فرمایا. بنی اسرائیل میں سے کچھ چند آدمی، غالباً 12 آدمی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کر کے شام میں بھیجے کہ قوم حمالکہ جن کی حکومت ہے، حکمران ہے، ان کے حالات معلوم کر کے بتائیں وہ کیسے لوگ ہیں. وہ 12 آدمی وہاں گئے قوم حمالکہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی تھی کہ ان کے حالات معلوم کر کے مجھے تنہائی میں بتانا، بنی اسرائیل کے سامنے بتانا، مجھے تنہائی میں بتانا. ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے ہوں کہیں یہ بزدل نہ بن جائے. خیر وہ آدمی جب وہاں پہنچے، خدا کی شان، پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو وقت کے بادشاہ کے ہاں ان کو پیش کیا گیا. پکڑ کر کے مشورہ ہوا، بعضوں نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، بعضوں نے کہا جیل میں بھیج دیا جائے. بادشاہ نے فیصلہ دیا کہ ان کی خوب پٹائی کی جائے، ان کو خوب مارو ڈراؤ تاکہ یہ جا کر کے بتائیں وہ لوگ بڑے لڑاکے ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں. حاصل یہ ہے کہ ان کی خوب پٹائی ہوئی، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. بھئی ان کو ڈراؤ دمکاؤ. جب واپس آئے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو پھر وہ سارے حالات سنائے. ان میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد نبوت ملی تھی، نوجوان تھے. انہوں نے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کیا کہ وہ ساری باتیں تنہائی میں بتائیں، وہ قوم کس مزاج کی ہے، کیسی قوم ہے. بڑی جنگجو قسم کی قوم تھی، بڑے قداور لوگ تھے، لیکن خدا کا حکم یہ تھا تم جہاد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اسے جو ایک ملک ویسے تو نہیں ملا کرتے، پلیٹ میں ڈال کے نہیں ملا کرتے، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ نے تاکید یہ فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کو ان کے حالات نہ بتانا تاکہ کہیں بوتل بن کر کے یہاں ہی نہ بیٹھ جائے. خدا کی شان دیکھیے، حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام جو نوجوان تھے، جن کو بعد میں نبوت ملی، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ 100% عمل کیا، کسی کو وہ حالات نہیں بتائے. باقی جو تھے، بنی اسرائیل کا مزاج ایک عجیب مزاج تھا، انہوں نے ایک کو بھی حالات بتائے اور یہ کہا کہ آگے کسی کو نہ بتانا. اس نے دوسرے کو بتایا، آگے نہ بتانا. اس طرح سب کو حالات معلوم ہو گئے بھائی وہ قوم بڑی لڑاکی ہے، جنگجو قوم ہے، طاقتور قوم ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں مروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ڈنڈے ہوتے ہیں ایسے، یہ مروانے کے لیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میدان احد میں جب مشرکین مکہ چڑھ کے گئے تھے نا مدینہ منورہ میں، 3,000 کی فوج لے کے گئے تھے، ہر طرح مسلح گئے تھے. جب یہ احد میں پہنچے مدینہ منورہ کے قریب، انہوں نے پڑاؤ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھائی ان کے ساتھ کیسے کیا جائے. اس موقع میں مشورے میں آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بھی شامل کر لیا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، بعض غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہا، اس کو مشورے میں شامل کر لیا. یہ پہلا ہی موقع تھا اس کو مشورے میں شامل کیا. خدا کی شان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر کے، شہر میں رہ کر کے دفاع کیا جائے. مشرکین مکہ کی فوجیں تو آ چکی ہیں نا، وہاں پڑاؤ لگائے ہوئے ہیں، ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ شہر میں رہ کر کے دفاع کیا جائے. اتفاق سے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کی رائے بھی یہی ہوئی، بھائی شہر میں رہ کے دفاع کیا جائے، اس کی رائے بھی یہ ہوئی. بعد جو شیلے صحابی، بعد میں جوش بھی تو ہوتا ہے نا جی، کہ جو بدر کے میدان میں شریک شامل نہیں ہو سکے تو بدریین کی فضائل سن سن کر کے انہیں بڑی تمنا تھی کہ یا اللہ پھر تو جہاد کا موقع ہو، تاکہ یہ نعمت، یہ سعادت، تیرے راستے میں شہادت کی سعادت ہمیں بھی ملے. ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، شہر میں رہ کے دفاع نہیں بلکہ میدان میں جا کر کے جنگ کرنی چاہیے. شہر میں رہ کے دفاع کریں گے تو لوگ کہیں گے شاید یہ بزدل ہیں، میدان میں جانے سے کتراتے ہیں. ان کی رائے یہ تھی. جب ان کی رائے یہ تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو اختیار فرما لیا، ٹھیک ہے بھائی جب تمہاری رائے یہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے مسلح ہونے کے لیے. اس زمانے میں زرہیں ہوتی تھیں، دو ایک زرہیں پہنتے تھے، تلواریں ہوتی تھیں، تیر ہوتے تھے، یہ جہاد کے آلات تھے اس دور میں. جب آپ گھر میں تشریف لے گئے زرہ پہننے کے لیے، مسلح ہونے کے لیے، تو پھر صحابہ میں سے بعض صحابیوں نے، وہ جو جوشیلے تھے نا جنم کی رائے یہ تھی کہ باہر جانا چاہیے، ان کو ڈرایا، کہا، تنبیہ کی کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی، اسی پہ عمل ہونا چاہیے تھا. تم نے خواہ مخواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اصرار کیا کہ پھر آپ باہر جانے کے تیار ہو گئے. جب 12 ان کو پیچھے سمجھایا گیا تو پھر ان کی رائے بھی بدل گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر کے گھر سے باہر تشریف لائے تو وہ کہنے لگے جی کہ ٹھیک ہے شہر میں رہ کر کے دفاع کیا جائے. پھر یاد فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر کے گھر بیٹھ جائے، اب یہ بات نہیں ہو سکتی، اب وہاں ہی جائیں گے. وہ پہلے بات الگ تھی، جب آپ کی رائے یہ تھی کہ میدان میں جا کے جہاد کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر کے آئے اور پھر یہاں شہر میں بیٹھ جب یہ نہیں ہوگا، وہاں ہی جائیں گے. جب پھر تیاری ہوئی تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کو بہادر لینا خاصہ جانا پڑا، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ بھی ساتھ شریک ہوا، اس کی جماعت بھی ساتھ گئی. جب یہ وہاں میدان احد میں پہنچے تو دیکھا کہ مشرکین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ان کے مقابلہ میں ہماری تعداد تھوڑی ہے، اور پھر ہر قسم کا اسلحہ اس دور کے لحاظ سے، ہر قسم کا اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے، اور کھانے پینے کا وافر انتظام ہے. ان کی تعداد بھی تھوڑی، اتنا اسلحہ بھی نہیں، پھر غربت کا دور ہے، کھانے پینے کے انتظام بھی نہیں، یہ صورت دیکھ کر کے عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ یہ کوئی جہاد نہیں, لڑائی نہیں, یہ تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں لے گئے. ایسی باتیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں مروانے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ اس نے پھر یہ کیا کہ عین لڑائی کے موقع پہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی, اب تیاری ہوئی لڑائی کی, ایسے موقع میں 300 آدمیوں کو لے کر کے یہ نکل آئے. اب عین لڑائی کے موقع میں اتنی بڑی جماعت کو لے کر کے نکلنا, اس کا اثر دوسروں پڑ جاتا ہے, پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن گندا مال جو ہے آخر وہ نکل ہی جاتا ہے. خدا کی شان جب 300 آدمیوں کو لے کے نکلا تو کل تعداد 1000 تھی, 300 یہ نکل گیا, باقی 700 رہ گئے. ان کی تعداد غالباً 3000 سے بھی زیادہ تھی. اب جب یہ اتنے بڑی جماعت کو, گروپ کو لے کے جب نکلا, اس کا اثر تو پڑتا ہی ہے نا بھائی. دو قبیلوں کے آدمی تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ان تفشلا, ان کا خیال بھی ہوا کہ ہم بھی وہ دلی دکھائیں, اس لیے کہ جہاد کو آسان نہیں ہوتا. باتیں تو آسان ہوتی ہیں لیکن میدان میں جہاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج طالبان سے جا کے پوچھیں, عراق کے مجاہدین سے جا کے پوچھیں کہ جہاد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دو قبیلے کے لوگ جو مدینہ منورہ کے تھے, مسلمان تھے, سچے تھے, ان کے دلوں میں بھی ان تفشلا یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بزدلی دکھائیں. واللہ ولیہما, لیکن اللہ فرماتے ہیں خدا ان دونوں کے مددگار تھے. ارادہ تو ہوا کہ بزدلی دکھائیں, ہم بھی لکھے سک جائیں, اس لیے کتنی بڑی جماعت جو چلی گئی ہے جس کا اثر کبھی پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا مددگار تھا, خدا نے ان کو جمع دیا. اب یہ قرآن پاک کی آیتیں جب ان قبیلوں والوں کو پڑھی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ جو پہلے اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا ان تفشلا, کہ وہ دلی دکھائیں, اس میں ہماری مذمت ہے. لیکن قرآن کا یہ جملہ واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا مددگار تھا, کارساز تھا, یہ ایسا جملہ ہے کہ اس نے ہماری ساری کوتاہیوں پہ پانی پھیر دیا, ساری کمزوریوں پہ پانی پھیر. اس لیے خدا جس کا مددگار ہو جائے واللہ ولیہما. تو اصل یہ ہے کہ جہاد کی باتیں کرنی کچھ اور ہوتی ہیں, جہاد کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے ملک شام میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو شام کے قریب, غالباً فلسطین کے علاقے میں, شام کے قریب وہاں پڑاؤ کیا, آدمی بھیجے معلومات حاصل کرنے کے لیے. جب معلومات حاصل ہو گئے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے فرمایا کہ چلیے جہاد کریں. تو بنی اسرائیل نے صاف جواب دے دیا, اللہ کے رسول کو صاف جواب دے دیا کہ آپ بھی جائیں اور آپ کا خدا بھی جائے. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاؤنا قاعدون, یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے صاف جواب دے دیا, فذهب انت وربك, آپ بھی جائیں, آپ کا رب بھی جائے جس نے جہاد کا حکم دیا ہے. فقاتلا, دونوں جا کے وہاں شام میں قتال کریں. فإن هاؤنا قاعدون, ہم تو یہاں ہی بیٹھے, ہم ہی جائیں گے. بس جب یہ کہا تو اللہ کی پکڑ آ گئی, خدا اپنی پکڑ سے بچائے. اس گستاخی پہ پکڑ یہ آئی کہ اب بنی اسرائیل نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ مصر کو واپس آ سکتے ہیں. خدا کی شان دیکھیے, جس میدان میں ہیں اسی میدان کو اللہ تعالیٰ نے کے لیے جیلخانہ بنا دیا. خدا کی قدرت دیکھیے, حالانکہ جیل خانے کے لیے دیواریں ہوتی ہیں, بھائی دیواروں کے بغیر قیدی رہ سکیں گے؟ پھر قیدی ہوتے ہیں, بڑے انتظامات ہوتے ہیں, پولیس کا پارا ہوتا ہے, وہ قادی بھاگ نہ جائے, وہ دیوار کے اوپر چڑھ کے چھلانگیں لگا رہے. وہ قیدیوں کو قابو کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اس وسیع میدان کو بنی اسرائیل کی جیلخانہ بنا دیا. کوئی دیوار نہیں, کوئی سیکورٹی نہیں, کچھ بھی نہیں. خدا کی شان کے یہ صبح چلتے تھے واپس آنے کے لیے اور رات کو جہاں پڑاؤ کرتے ٹھہرتے، اور ارادہ یہ ہوتا کہ اب ہم قریب مصر کے قریب پہنچ جائیں گے، صبح پھر سفر پڑیں گے اور قریب ہوں گے، پرسوں کا کریں گے تو اور قریب ہو جائیں گے. جب صبح اٹھتے تو اسی جگہ پہنچے ہوتے تھے جہاں صبح سفر شروع کیا تھا، وہاں پہنچ جاتے. خدا کی شان دیکھی. پھر بیچارے چلتے، رات جہاں پڑو ہوتا اب آگے نکلیں گے، پھر جب صبح اٹھتے تو وہاں ہی ہوتے جہاں سے چلے. اب خدا نہ نکلنے دے تو وہ طاقت نکال سکتی ہے. خدا کی شان دیکھیے کہ 40 سال تک اسی میدان تیر میں بنی اسرائیل سر مارتے پھرتے رہے، اسی 40 اسی میدان میں. کئی آدمی فوت ہو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی میدان تیر میں ہوئی ہے. خدا کی شان دیکھیے، 40 سال کا سب بہت بڑا تھا. جب 40 سال تک اس میدان تیہی میں بیچارے سر مارتے رہے پھرتے رہے، اس سے نکل نہیں سکتے. خدا نہ نکلنے دے تو کون نکل سکتا ہے؟ اب مطلب یہ ہے وہ کانٹے دار تار بھی نہیں ہے، خاردار ہوتی ہے نا کانٹے دار تاریں لگا دی جاتی ہیں، کوئی نہیں نکل سکتا. چار دیواری ہوتی ہے، گپارا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھلی فضا. لیکن بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے 40 سال تک اس میدان سے نہیں نکلنے دیا، نہ خود نکل سکے نہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نکال سکی. اللہ اپنی پکڑ سے بچا لے. اس میدان تی میں جو خیمے لے کر کے آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ خیمے اتنے عرصہ نہیں چل سکتے، وہ خیمے ٹوٹ ٹوٹ گئے. اور نئے خیمے کہاں سے لائیں بھائی؟ اس لیے کہ اس میدان سے نکل ہی نہیں سکتے، کہاں سے لائیں گے؟ وہ خیمے ٹوٹ گئے. اب دھوپ کی شدت ہے، فریاد کی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم گرمی سے مر رہے ہیں، دھوپ سے مر رہے ہیں، اتنے درخت کہاں سے لائیں گے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، وزلزلنا علیکم الغمام. قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ابر کا سایہ تمہارے بڑوں پہ کیا. بنی اسرائیل کو اللہ سمجھا رہے ہیں، پچھلے بنی اسرائیل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا، یہود اور نصارہ، ان کو اللہ سمجھا رہے ہیں. اور تمہارے بڑوں پہ ہم نے فلاں فلاں احسان کیے تھے، تو بڑوں پہ جو احسان ہوتے ہیں ان کی نسلوں پہ سمجھ جاتے ہیں. لہذا تمہیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آؤ، تمہاری دنیا ختم بنا دیں گے. اللہ نے میدان تیہی میں ان پہ ابر کا سایہ کیا. اب معاملہ رہ گیا کھانے کا، وہ غلہ شلہ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب کہاں سے کھائیں، کھیت کے کہاں سے کریں؟ اب مسئلہ کھانے پینے کا پیش آیا. جب پینے کا پیش آیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے پتھر پہ لاٹھی ماری، اپنا آسا مارا، اور خدا نے 12 چشمے جاری کر، جیسے پہلے پارے کے اندر موجود ہے سورہ بقرہ میں، 12 چشمے اللہ نے جاری کر دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان، اپنے اپنے چشمے پہ ہر قبیلہ پانی پیتا تھا، 12 قبیلے تھے. پانی کا مسئلہ یوں اللہ نے حل کیا، مسئلہ کھانے کا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان پہ من اور سلوا اترتا تھا. من اور سلوا، بہترین کھانا، بٹیرے ملتے تھے خوب، کباب بنا بنا کے کھائیں جیسے مرتی کھائیں، اور اسی طریقے سے میٹھی چیز آسمان سے برستی تھی، رات کو برستی تھی وافر مقدار میں. اللہ کے حکم یہ تھا جتنا کھا سکو اتنا لے لو، باقی ذخیرہ بنا کے نہ رکھنا. لیکن بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، وہ انہوں نے ذخیرہ بنانا شروع کر دیا. حاصل یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مستجاب الدعوات، اللہ فرما رہا ہے مکان عند اللہ وجیہ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بری کر دیا ان باتوں سے جو بنی اسرائیل ان پہ تہمت لگائی تھی، ان باتوں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بری کر دیا اور پاک دامن ثابت کر دیا. اب رہی یہ بات کہ تہمت کیا لگائی تھی، بخاری شریف میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت یہ لگائی تھی کہ بنی اسرائیل کا مزاج یہ تھا، عمومی طور پہ بنی اسرائیل کے مرد جو ہیں وہ جب نہاتے تھے نا، غسل کرتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ننگا غسل کرتے تھے، بنی اسرائیل کے مزاج یہ تھا. جیسا کہ آج کل میرے خیال میں کچھ پاکستان میں بھی ایسے کچھ ہوں گے, ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ مرد ایک دوسرے کے سامنے ننگا غسل کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول تھے, ان پہ حیا کا بڑا غلبہ تھا. وہ تنہائی میں غسل کرتے تھے, کسی کے سامنے غسل نہیں, تنہائی میں کرتے تھے. جب تنہائی میں غسل کرتے تو بنی اسرائیل تو عجیب مزاج کی قوم ہے, انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں کوئی نقص ہے. اب برس کی بیماری ہوتی ہے نا, کبھی دیکھیے برس کی بیماری, معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بدن پہ کوئی برس کی بیماری ہے, یوں کوئی اور ایسا نقص ہے کہ ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے, تنہائی میں کرتے ہیں, ہمارے سامنے غسل کرنے سے شرماتے ہیں. عجیب مزاج کے لوگ تھے, انہوں نے پروپنڈا شروع کر دیا. اللہ پروپنڈے سے بچایا, جب کسی کے خلاف پروپنڈا ہوتا ہے تو پھر کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں. جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ تہمت الزام لگایا, یہ بخاری شریف میں آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی خود تفسیر فرمائی, تو اللہ پاک کا یہ دستور رہا ہے کہ نبیوں کو ایسے عیبوں سے اللہ پاک پاک بناتے ہیں. اس کی بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جس خاندان میں آتے ہیں وہ سب سے اونچا خاندان ہوتا ہے. خود بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روم کے بادشاہ ہرقل روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے قافلے سے چند باتیں پوچھی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا قصہ ہے. ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں صلح ہوئی تھی مشرکین مکہ سے, کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال کے لیے. تو صلح حدیبیہ کے بعد جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے, ان کو ایمان کی دعوت دی تھی. دنیا کے بادشاہوں کی طرف خط لکھے اور ان خطوط کے اندر آپ نے ایمان کی دعوت دی تھی. اس وقت دنیا کے بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ جو تھے وہ تقریباً ساری دنیا پہ حاوی تھے. ایک کسرا تھا جن کو یہ روم کہتے ہیں, ایرانی کہتے ہیں, ایران کے بادشاہ کا لقب ہے کسرا, اور روم کے بادشاہ کا لقب ہے قیصر. قیصر روم جو تھا وہ آدھی حکومت آدھی دنیا پہ وہ چھایا ہوا تھا, اور کسرا جو ایران کے حکمران تھے آدھی دنیا پہ یہ چھائے ہوئے تھے. اس وقت حجاز جو تھا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ جسے حجاز کہتے ہیں, یہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا اس دور میں. یہ سن 6 ہجری کا قصہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا. یعنی آدھی دنیا پہ ایرانیوں کا قبضہ تھا اور آدھی دنیا پہ رومیوں کا قبضہ تھا, باقی حکومتیں جتنی چھوٹی تھیں ان کے ماتحت. جیسے امریکی کے ماتحت کی حکومتیں ہیں, روس کے ماتحت کی حکومتیں تھیں. یہ وہ دور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے لکھے جن میں آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دی. اس میں آپ نے اپنا نام بھی لکھا اور پھر آپ نے لکھا اسلم تسلم. اسلم کا مطلب یہ اللہ اس کے وسلم کی فرما بردار بن, جو سلام کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا, فرما بردار بننا. یہ ہر دعوت نامے میں آپ نے لفظ لکھا اسلم تسلم, کہ آپ اسلام لے آئیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں, فرما بردار بن جائیں, تسلم سلامتی میں رہو گے, تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی. خط کا مطلب یہ ہے. یہی الفاظ آپ نے لکھے ہیں اس والا نامے میں بھی, اس خط میں بھی جو خط آپ نے روم کے بادشاہ کے نام لکھا ہرقل روم, اس کا نام تھا ہرقل روم, بخاری شریف میں آتا ہے. قیصر اس کا لقب تھا قیصر, اور یہی الفاظ لکھے آپ نے والا نامہ میں ایران کے بادشاہ کی طرف کسرا کی طرف, اور اپنے صحابی حضرت علیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خط دے کی جب ایران بھیجا, ایران کے بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا تو وہ جوش میں آ گیا, اور اتنا غصے میں آیا کہ جیسا معلوم ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے. یہ لفظ پڑھ کر کے اسے بڑا غصہ آیا کہ میری حکومت میں رہ کر کے ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے اسلم تسلم، اطاعت کر لو تو بچ جاؤ گے. اس نے دھمکی سمجھا، مجھے دھمکی دے رہے ہیں. سمجھے گئے؟ جب آدمی کا دماغ خراب ہو تو یہی بات ہوتی ہے. اس نے آپ کے والے نامے کے اندر یہ لفظ مبارک جو تھے اس کو دھمکی سمجھا اور کہنے لگا کہ میری حکومت میں رہتے ہوئے مجھے یوں دکھ رہا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، اطاعت قبول کر لو، تسلم اور سلامتی میں رہو گے، محفوظ رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی محفوظ ہے. دیکھو کتنے پیارے الفاظ ہیں لیکن مطلب جو نہ سمجھے گی، اور تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی. کتنا پیارا مطلب ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرو گے تو پھر ساری قوم کا وبال تمہارے سر پہ ہوگا. اس لیے کہ بادشاہ کی حیثیت ملک میں وہ ہوتی ہے جو بدن میں دل کی حیثیت ہوتی ہے. بادشاہ بگڑ جائے تو اس کا بگاڑ سارے ملک میں پھیلتا ہے، پھیلتے نہیں پھیلتا. بادشاہ اگر ظالم ہے تو ظلم کا اثر ساری حکومت پہ پڑتا ہے، سارے ملک میں پڑتا ہی نہیں پڑتا. اگر بادشاہ وقت اگر انصاف پسند ہو، انصاف والا ہو، انصاف کا اثر بھی ساری رایا پہ پڑتا ہی نہیں پڑتا. جب یہ آپ نے لکھ کر کے والا نامہ بھیجا، ایران کا بادشاہ جو ہے بڑے جوش میں آیا، بڑے غصے میں آیا، اور اس نے آپ کے والا نامہ کو چاک کر پھاڑ دیا. اور آپ کے صحابی کو یہ کہا کہ اگر سفیر کو، قاصد کو قتل کرنا بین الاقوامی قانون کے خلاف نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. اتنا غصے میں آیا کہ کسی قاصد سفیر کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے، اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. اتنا غصے میں آیا اور ان کو دھمکی دی کہ کیا اگر پھر مجھے بھیجیں تو پھر آؤ گے نا. فرمایا ہاں مجھے بھیجا، میں پھر بھی آ جاؤں گا. صاحب ایک عجیب شاہ کیا بھی. خیر ان کو چھوڑ دیا، واپس آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا قصہ سنایا جی کہ وہ تو آپ کا والا نامہ پڑھ کر کے تو بڑا جوش میں آیا، غصے میں بھر گیا. اس نے معلوم ہوتا ہے جب پاگل ہو رہا ہے، آپ کے خط کے اس نے ٹکڑے کر دیے. اور پھر صرف خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس زمانے میں یمن بھی ایرانیوں کے ماتحت تھا. یمن سنا ہے آپ کے لیے، اب تو مستقل ملک ہے، اس وقت صوبہ تھا ایرانی حکومت کا. یمن کے حاکم کی طرف قاصد بھیجے. اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے، یا شاہی گھوڑے بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں. شاہی گھوڑوں کے ذریعے سے قاصد بھیجے، یمن کے حاکم کو حکم دیا کہ حجاز کے اندر جس شخص نے یہ میری طرف خط لکھا ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے. بڑا جوش میں آیا. خیر اس کے قاصد جب یمن کے گورنر حاکم کے پاس پہنچے، شاہی پیغام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے اطلاع دے دی کہ وہ بڑے جوش میں آیا. آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کیے، اب اس کا ملک باقی نہیں رہے گا. خدا کی شان کی یمن کے حاکم نے پھر پولیس کے آدمی بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی مدینہ منورہ میں. جب سرکاری آدمی آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، رات یہاں ہیں، صبح دیکھا جائے گا. رات یہاں گزارے ہیں، صبح دیکھا جائے گا. جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حکومت بدل چکی ہے. کس طرح جس نے میرا خط پھاڑا تھا رات کے وقت اس کے بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی ہے. بیٹا باپ کی گردن پہ جا سوار ہوا. جب خدا بروانا چاہے تو بعد سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گاڑی میں آگ لگا دیتی. تو آپ نے فرمایا کہ حکومت بدل چکی، ایران کی حکومت بدل چکی ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، حکومت بدل گئی. اس زمانے میں ٹیلیفون نہیں ہوتے تھے، وائرلس نہیں ہوتی تھی، اور اس قسم کے انقلابات کا جو پتہ چلتا تھا کہ کئی دنوں کے بعد، بعد اب مہینے کے بعد اطلاع ہوتی تھی، دور دراز کے سفر ہوتے تھے. تو آپ نے پولیس والوں کو کہا کہ تم واپس جاؤ، یمن کے گورنر حاکم کو جا کے میرا پیغام پہنچا دو. حکومت بدل چکی ہے. کسرا کو اس کے بیٹے نے آدھی رات کے وقت اس کی گردن اڑا دی ہے اور حکومت پہ قبضہ کر لیا, حکومت بدل گئی. جب وہ سرکاری آدمی وہاں یمن کے حاکم کے پاس پہنچے, یہ سارے حالات بتائے, تو وہ بڑے فکر میں پڑ گیا کہ بھلا ان کو کیسے معلوم ہو گیا. بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اطلاع ہونی چاہیے تھا نا, یہ شخص جو مدینہ منورہ کا نام اس زمانے میں تھا یثرب, یثرب کے نام سے مشہور تھا, ان کو کیسے پتہ چل گیا. وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ شخص واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیب کی خبر بدل گئی, بھائی ان کو معلوم ہوئی ہوگی, کیونکہ نبی کو یہ غیب کی خبریں جو ہوتی ہیں تو بدل گئی وہی معلوم ہوتی ہے نا بھائی, ورنہ سب سے پہلے تو سرکاری طور پہ ہمیں اطلاع ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو کیسے اطلاع ہو گئی. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ جس رات ہماری پولیس والے وہاں ان کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا رات ٹھہرو صبح دیکھا جائے گا, اسی رات یہ واقعہ پیش آیا. اس نے کہا کہ میں تحقیق کرواتا ہوں, میں وہاں بھیجتا ہوں, آدمی بھیجتا ہوں, تحقیق کر کے آئیں گے کہ آیا اسی رات وہ قتل ہوا یا نہیں ہوا, حکومت بدلی یا نہیں بدلی. اگر یہ واقعہ سچا ہوا کہ اسی رات بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, حکومت تبدیل ہو گئی ہے, تو پھر معلوم ہوتا ہے یہ شخص اللہ کا نبی ہے. اس لیے کہ غیب کی خبر اللہ کا نبی بدلیے نہیں دے سکتا ہے, معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دے دے نا, سمجھ میں صحیح دے دیتے. سرکاری آدمی گئے وہاں, تحقیق کی گئی, یہ ثابت ہو گیا جی کہ اسی رات کو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, حکومت بدل گئی. واپس آ کے جب اطلاع دی تو وہ گورنر جو حاکم تھا یمن کا, صوبے کا, اس زمانے میں یمن ایک صوبہ تھا ایرانیوں کا, ایرانی حکومت, اتنی بڑی حکومت تھی. جب یہ واقعہ اس کی تصدیق ہو گئی یہ واقعہ صحیح ہے اسی طرح جیسے انہوں نے فرمایا, تو یمن کا گورنر حاکم خود بھی چند احباب کے ساتھ فوض و سلفی میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے مسلمان ہو گئے, ایمان قبول کر لیا. جب اللہ کسی کو ہدایت دیں, ہدایت کا یوں ذریعہ بن جاتا ہے. ایران کا بادشاہ جو بڑا مغرور تھا, جس نے آپ کے خط کے ٹکڑے کیے تھے, اس کو خدا نے یوں پکڑ لیا, بیٹے اسے مروا دیا, باہر سے کسی کی ہانی کی ضرورت نہیں. اب اسی مضمون کا خط آپ نے روم کا بادشاہ جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی آپ نے اسی کے خط بھیجا. روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا وہ لکھا پڑھا آدمی تھا, تورات انجیل آسمانی کتابوں سے باخبر تھا, لکھا پڑھا آدمی تھا, سمجھدار تھا. وہ اس وقت بیت المقدس میں تھا, ہمس دار حکومت تھا رومیوں کا. اس نے نظر مانی تھی مذہب عیسائی تھا, نصرانی تھا مذہب. یہ ایرانیوں اور رومیوں کے آپس میں جنگیں رہتی تھیں, جیسا سورہ روم میں ہے غلبت روم, رومی مغلوب ہو گئے, پہلے جنگ ہوئی تھی, رومیوں کو شکست ہوئی, اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے. ایرانی مشرق تھے, آگ کے پجاری تھے, ان کو فتح ہو گئی, مشرقین مکہ بھی بڑے خوش ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شکست کو فتح سے بدلیں گے, تھوڑی وقت تھوڑی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ بدلیں گے. چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ چند سالوں کے بعد پھر جنگ ہوئی, اللہ نے رومیوں کو پھر فتح دے دی, ایرانی شکست کھا گئے. اس نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر ایرانیوں کے مقابلے میں آپ مجھے فتح دے دیں تو میں دارالحکومت سے پیدل چل کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں جا کر کے شکریہ کی تیری بات کروں گا, بطور شکریہ کی بات کروں گا. کیونکہ نصرانی تھے, نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور میں کچھ نہ کچھ یہ چیزیں موجود تھیں, تو وہ نظر پوری کرنے کے لیے اس وقت بیت المقدس میں تھا. روم کا بادشاہ ہرقل, روم جسے کہتے ہیں, وہاں تھا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جو قاصد تھا وہ والا نامہ لے کے پہلے ہمس میں گیا دارالحکومت میں, وہاں پتہ چلا نہیں, وہ تو بیت المقدس میں وہاں تشریف لے گئے. وہاں بادشاہ کی دربار میں پہنچے, اور پہنچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پیش کیا. اس نے ترجمان کو بلایا جو عربی سمجھنے والا ہو, ترجمان کو بلا کر کے والا نامہ پڑھوایا تو اس میں یہی لفظ تھے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل روم, عظیم روم کا لفظ بھی ہے جو روم کے بڑے بادشاہ کی طرف اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے, اگر اتحاد قبول نہیں کرو گے تو پھر جتنے یہ رعیت ہے رعایا ہے ان کا عذاب بھی ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا. والسلام علی من اتبع الہدى, آخر میں لکھا والسلام علی من اتبع الہدى, سلام ان پر ہو جو ہدایت کی اتباع کریں. یہ سمجھا دیا مشرق کو سلام دینا ہے تو یوں سلام دے, والسلام علی من اتبع الہدى. یہ خط لکھا, جب یہ خط ترجمان نے اس کی دربار میں پڑھا, ہرقل روم کا بادشاہ بھی بیٹھا, بادشاہ کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا, تو بادشاہ کا بھائی جوش میں آ گیا, اس نے کہا یہ شخص بڑا گستاخ ہے کہ جس نے بادشاہ کے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے, میں محمد رسول اللہ الہ ہرقل روم, کہ پہلے اپنا نام لکھا ہے, بادشاہ کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا. اس کے بھائی کو جوش آیا کہ یہ شخص معلوم ہوتا ہے بڑا گستاخ ہے, لیکن بادشاہ جو تھا وہ سمجھدار آدمی تھا, اس نے کہا نہیں ٹھیک لکھا, یہ غلط نہیں لکھا, میرا نام پیچھے ہو گیا کیا فرق ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. خیر جب خط اس نے پڑھوایا سنا, اب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جس شخص نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے حجاز میں, مکہ مکرمہ اور یہ مدینہ منورہ ہے سارے علاقے کو حجاز کہتے ہیں, اس شخص کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ آیا یہ واقعی نبی آخر زمان ہے یا نہیں, اس لیے کہ نبی آخر زمان کی بشارتیں تورات میں موجود ہیں, انجیل میں موجود ہیں, نبی آخر زمان تو آئیں گے اور ان کی تشریف آوری کا وقت ہے بھی قریب, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں وہ آئیں گے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کی بشارتیں دیتے چلے گئے, تورات کے اندر ان کی علامات موجود ہیں, ان کے صحابہ اور یاروں کے نام سے موجود تورات میں موجود ہیں, انجیل میں موجود ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بشارتیں دیتے گئے, دکھا پر وہ آدمی تھا. اس نے آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے قاصد کو بھیجا کہ بھائی یہ بیت المقدس شہر میں اگر حجاز کا تجارتی قافلہ آیا, اور حجاز کا تجارتی قافلہ, مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے, تو وہ تجارت کے لیے شام میں بھی جاتے تھے یمن میں بھی جاتے تھے, یہ دونوں ملک میں جاتے تجارت کرتے تھے. اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوقت رضی اللہ نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں, یہ 6 ہجری کے بعد کا قصہ ہے. یہ تجارتی قافلہ لے کر کے وہاں بیت المقدس میں پہنچے ہوئے تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. یہ تجارتی قافلہ مکے کا لے کر کے وہاں بیت المقدس میں پہنچے ہوئے تھے, بادشاہ کا قاصد ان سے ملا قافلے والوں سے, اور بادشاہ کا پیغام سنایا کہ ہرقل روم, روم کا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے دربار میں. جب بادشاہ کا پیغام ان کو ملا تو گھبرا گئے, کیا وجہ ہے کہ روم کا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ دنیا کا, وہ ہمیں بلا رہا ہے, معلوم ہے کیا بات. آخر بادشاہوں کے دربار میں جانا کوئی آسان نہیں ہوتا, یہ بیچارے گھبرا گئے پیغام سن کر کے, لیکن مجبور تھے, آخر قاصد آیا بادشاہ کا, مجبوراً حاضر ہوئے. جب بادشاہ کی دربار میں حاضر, خود بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے, جب حاضر ہوئے تھے بادشاہ نے ترجمان سے کہا جو عربی سمجھتا تھا, ترجمان سے کہا کہ بھائی ان قافلے والوں سے پوچھو جو حجاز سے آیا ہے کہ جس شخص نے میری طرف یہ خط لکھا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں ان کی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں. ان قافلے والوں میں سے جو رشتے کے لحاظ سے ان کا قریبی ہو وہ میرے قریب آگے بیٹھے, قریب بیٹھے, اور دوسرے پیچھے قطار میں بیٹھے, وہ بھی ساتھ ساتھ مل کے بیٹھے. اور دوسروں کو سمجھا دو کہ میں اس شخص سے چند ایک سوالات کروں گا ان کے بارے میں، اگر یہ جواب غلط دے، جواب میں کوئی جھوٹ بولے تو تم فوراً روک دینا، اس لیے کہ صحیح حالات تب معلوم ہو سکتے ہیں سچا ان سچ بتائے. اس ترتیب سے اس نے ان کافر والوں کو بٹھایا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یہ قریبی رشتے دار تھے، ان کو آگے بٹھایا، ان سے سوالات کیے، اس نے چند سوالات کیے جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نبی آخر زمان ہے، مکہ مکرمہ میں ان کی بعثت ہوئی ہے، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ چیزیں ہماری آسمانی کتابوں میں ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ شخص نسب خاندان کے لحاظ سے تم میں سے کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ یہ سوال کیا ہے ہرقل روم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے. اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے. اس وقت احد مشرقین مکہ کی فوج کے سپہ سالار سربراہ یہی تھے. تو حاصل یہ جب سوال کیا کہ یہ خاندان کے لحاظ سے شخص کیسا ہے، یہ بھی مکہ کے رہنے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جواب میں کہا ہوا فی نازو نصب ہے کہ یہ شخص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے خاندان کے لحاظ سے سب سے اونچے خاندان والے ہیں، ان کے خاندان سے بڑھ کر کے مکہ میں حجاز میں کوئی اونچا خاندان نہیں، سب سے اونچے خاندان والے یہ قریشی ہاشمی ہیں، ان کا خاندان بہت اونچا خاندان ہے. یہ جواب دیا. اور اس نے سوال یہ کیا کہ یہ جس شخص نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی کہ باپ دادوں میں سے بادشاہ کوئی نہیں گزرا. اس نے کہا اچھا، یہ جواب دیا. اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی کس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق الامین، ان کا لقب بھی ہے صادق، بہت سچ بولنے والے، بڑے امانتدار، کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب ابو سفیان غلط بات جواب کیسے دیتے ساتھ دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہے بھی خاندانی تھے، باحیا تھے، خاندانی لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے، وہ سچی بات کہتے، خاندانی تھے. ابو سفیان نے کہا جی اس شخص نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات فرمائی ہے وہ ہو کے رہی ہے، جو بات ان کی زبان سے نکلی ہے وہ ہو کر کے رہی ہے. یہ جواب دیا. اس کے بعد اس نے پوچھا بھی تمہاری ان کے ساتھ کبھی کوئی جنگیں بھی ہوئی ہیں، اے کوئی لڑائیاں بھی ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا جی ہاں ہوئی ہیں. تو اس نے پوچھا نتیجہ کیا چلا؟ ابو سفیان نے کہا جی نتیجہ یوں رہا کہ کبھی ڈول ان کی طرف، کبھی ڈول ہماری طرف، اے کنویں سے لوگ ڈول نکالتے ہیں نا، کبھی ان کی طرف کبھی ہمارے برتن میں. یعنی بدر میں فتح ان کو ہو گئی تھی، ہمارے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے 70 قیدی بن کے آئے تھے بدر میں ان کو فتح، احد میں ہمیں فتح ہو گئی تھی، احد میں 70 صحابی شہید ہوئے تھے، آپ نے سنا ہوگا، پہلے فتح ہوئی تھی، پھر صحابہ کی غلطی کی وجہ کر کے ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درے مقرر کیا تھا، فرمایا تھا کہ ہم جس حال میں بھی ہوں تم اس درے کو نہ چھوڑنا. ان سے زیادہ غلطی ہو گئی، جب فتح ہوئی درہ چھوڑ دیا. اس درے سے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکین کے جو گھوڑ سوار تھے نا، گھوڑے سوار لشکر جو دستہ تھا اس کے سپہ سالار تھے، انہوں نے اس درے سے پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا. اب صحابہ کرام میدان میں تھے، پیچھے سے مطمئن تھے، انہیں خبر نہیں تھی، پیچھے سے انہوں نے سوار فوج نے حملہ کر دیا. جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا، آگے سے بھاگنے والے جو مشرکوں کی فوج تھی وہ بھی واپس آ گئی. صحابہ کرام درمیان محاصرہ میں گھیرے میں آ گئے، شدید کی جنگ ہوئی جس میں 70 صحابی شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی موقع پہ شہید ہوئے، جن کا لقب سید الشہداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی موقع پہ شہید ہوئے تھے. گمسان کی جنگ ہوئی، بہت صحابی زخمی ہوئے تھے، پھر اللہ نے شکست کو پھر فتح سے بدل دیا. حاصل یہ ہے کہ یہ ان درے والوں سے یہ جادی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ کر کے یہ اللہ کی طرف سے پھر کیا کہ فتح کو شکست سے بدل دیا. تو اس نے پوچھا بھائی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان نے جواب دیا جی کبھی ڈول ان کی طرف کبھی ہماری طرف, بدر میں انہیں فتح ہوئی تھی, احد میں ہمیں فتح ہو گئی. یہ جواب دیا. اس کے بعد پوچھا بھائی ان پہ ایمان لانے والے لوگ رؤسا ہیں, قبیلوں کے سردار لوگ ان پہ ایمان لا رہے ہیں یا غریب غربے ایمان لا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا جی جو رئیس لوگ سردار ہیں وہ تو مخالف ہیں, وہ مخالفت کرتے ہیں, لڑتے پھرتے ہیں, غریب غربے لوگ جو ہیں وہ لوگ ان پہ ایمان لائیں. یہ جواب دیا. اس کے بعد سوال یہ کیا کہ جو شخص ان پہ ایمان لے آتا ہے کبھی ان کے دین سے متنفر ہو کر کے مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی آج کل مرتد کوئی نہیں ہوا, جو ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے ہم ان پہ بڑے ظلم بھی کر چکے ہیں, بڑا ستایا, دکھایا, قیدی بنایا, بڑی مار پٹائی کی, بائیکاٹ کیا, سب کچھ کیا, لیکن جو ان کے دامن سے ایک دفعہ چمٹ گیا بس ان کا ہو گیا, اس نے نہ باپ کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا نہ کسی اور کی پرواہ کی, ایسا ان کے شہدائی بن جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا و مافیا سے بے نیاز ہے. آج تک ان کا کلمہ پڑھنے والا, ان کی صحبت میں رہنے والا ان کے دین سے متنفر ہو کر کے مرتد نہیں ہوا. یہ جواب دیا ابو سفیان جو اس کو مخالف تھے. جب یہ جواب سنے اس نے پھر ان جوابات پہ تبصرہ کیا. لکھا پڑا وہ آدمی تھا, سمجھدار تھا, ان سارے جوابات پہ تبصرہ کیا اس نے. یہ بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے. اس نے کہا آج میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ ان کے آبا و اجداد میں کو بادشاہ ہوا, تو نے کہا بادشاہ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے, یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. اگر ان کے باپ دادے میں کو بادشاہ گزرتا تو پھر تو ہم سمجھتے کہ شاید اس رنگ میں باپ دادے کی حکومت لینے چاہتے ہیں. جب بادشاہ نہیں ہوا تو یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. اور میں نے پوچھا کہ بھائی اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو نے کہا جی کبھی جھوٹ نہیں بولا. صادق الامین ان کا لقب ہے, جو بات ان کی زبان سے نکلی ہے ہو کے رہی ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا کہ یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا. یہ بھی نبی ہونے کی نشانی, اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولا کرتے, یہ بھی نبی ہونے کی نشانی ہے. پھر میں نے تو اسے یہ سوال کیا کہ یہ جنگیں جو ہوئی ہیں تو یہ نتیجہ کیسے رہا؟ تو نے کہا کبھی ان کو فتح کبھی ہمیں فتح. تو اس نے کہا یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا معاملہ یوں ہی رہا ہے, کبھی نبیوں کو اللہ پاک, نبیوں ان کی جماعت کو اللہ کبھی فتح دے دیتے ہیں, ابھی کبھی شکست بھی دے دیتے ہیں, یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. دیکھیے دیکھو کیسے تبصرہ کر رہا ہے جوابات. پھر اس نے کہا میں نے تو اس سے پوچھا تھا کہ ان پہ ایمان لانے والے غریب غربے لوگ ہیں یا چودھری ہیں, سردار ہیں, کون ہیں؟ تو نے کہا جی غریب غربے لوگ ایمان لانے والے ہیں, سردار لوگ مخالف. تو اس نے کہا یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدا میں ایمان لانے والے غریب غربے لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ, سرمایہ دار لوگ, قوموں کے قبیلوں کے سردار لوگ بعد میں آیا کرتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ دیکھ لیں, باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پڑھ کے دیکھ لیں, ابتدا میں ایمان لانے والے غریب غربے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا جی یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. اور پھر میں نے تو اس سے یہ پوچھا کہ ان پہ جو شخص ایمان لاتا ہے کبھی ان کے دین سے متنفر ہو کے مرتد بھی ہوا ہے, ان کا ساتھ چھوڑا بھی ہے؟ تو نے کہا جی کبھی نہیں, وہ مار کھانے کے لیے تیار ہے, ان پہ ہم نے بڑے بڑے ظلم بھی کیے ہیں, ان ظلم سے تنگ آ کر کے انہوں نے مکہ چھوڑا, وطن چھوڑا, مدینے میں آئے, سارے ظلم برداشت کیے ہیں, لیکن آج تک ان کے دین سے, مذہب سے متنفر ہو کے مرتد کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ ایمان کی حقیقت یہی ہے, ایمان کی شان یہی ہے کہ جب ایمان دل میں دس جاتا ہے تو یہ پھر نکل نہیں سکتا. یہ ہرکل روم دیکھو کیا کیسا تبصرہ کر رہا ہے جوابات. اس نے کہا کہ ایمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب ایمان دل میں دس جائے تو پھر یہ نکل نہیں سکتا. ایسا آدمی مرتد نہیں ہو سکتا, جان دے سکتا ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا. یہ کتنا عجیب تبصرہ کیا ہے. اس کے بعد اس نے کہا افسوس ہے کہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا. اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, بیت المقدس میں تھا نا, جہاں میں بیٹھا ہوں وقت آئے گا کہ یہ ان کی ملکیت میں ہوگا, یہ بیت المقدس پہ قبضہ ان کا ہوگا, ایک وقت آئے گا. اس لیے ہماری آسمانی کتابوں میں چنانچہ پھر ایسا وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا تھا. یہود اور نصارہ کی بڑی فوجیں وہاں جمع تھیں, مسلمانوں کی فوج وہاں گئی, بڑی گمسان کی جنگ کا خطرہ تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا. عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ بھائی تم اپنا خلیفہ لے آؤ, ہم تمہارا خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس خلیفے کی نشانی ہماری تورات میں ہیں, انجیل میں, آسمانی کتابوں میں ہیں. نبی آخر زمان کا جو خلیفہ ہوگا اس کو فتح کرے گا, اس پہ قبضہ نہیں کا ہوگا. اگر وہ نشانیاں تمہارے خلیفے کے اندر پائی گئیں تو پھر جنگ کا فائدہ کوئی نہیں. اگر ہم جنگ کریں گے تب بھی ہم غالب نہیں آ سکتے, شکست کھائیں گے. تو مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے خلیفے کو دیکھ کر کے بیت المقدس تمہارے حوالے کریں گے. یہ نصارہ کی فوجوں نے شرط لگا دی. اب عیسائی پادری وہاں موجود ہے. مسلمانوں کی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں قاصد بھیجا, پیغام بھیجا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عجیب شان کے آدمی تھے, یہ تیار ہو گیا بیت المقدس جانے کے لیے. اور خدا کی شان کے حضرت کا کرتا جو تھا وہ پیوند شدہ تھا, یعنی کرتے پہ کئی پیوند جسے کہتے ہیں چھگڑیاں لگی ہوئی, پیوند شدہ کرتا تھا حضرت فاروق اعظم کا. اور سواری کے لیے اونٹنی تھی. خدا کی شان دیکھیے, پیغمبر کے خلیفہ ہیں سبحان اللہ. تیاری کی بیت المقدس جانے کے لیے تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو نصارہ کی فوجیں دیکھیں گی, ان کے پادری دیکھیں گے. یہ کرتا جو ہے پیوند شدہ ہے, نیا لباس ہونا چاہیے, نیا جوڑا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا ضرورت نہیں. خیر انہوں نے اصرار کر کے نیا جوڑا سلوا دیا کہ یہ نیا جوڑا پہن کے جائیں, یہ پیوند شدہ ہے. بجائے اونٹنی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں, گھوڑے بھی تھے نا بھائی, گھوڑے پہ سوار ہو کے جائیں, لیکن حضرت کی سواری کے لیے اونٹنی تھی. خدا کی شان دیکھیے. تو جب ان کو یہ نیا جوڑا پہنایا گیا تو خدا کی شان کے ان کی طبیعت میں پریشانی جاری ہو گئی, یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بے چینی جاری ہو گئی. انہیں فوراً لباس اتار دیا, وہی اپنا پرانا لباس پیوند شدہ پہن لیا. اور فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں عزت اگر دی ہے تو اسلام کی برکت سے, دولت کی برکت سے نہیں, ملک و مال کی برکت سے نہیں, ہمیں اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. فرماتے تھے میں تو مکے کے وادیوں میں اونٹ چرانے والا آدمی چروایا تھا, میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا, سمجھے گئے. میری حیثیت یہ تھی کہ میں اونٹوں کو چروایا تھا, آج اس مقام پہ مجھے اگر پہنچایا ہے تو دین اسلام کی برکت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت, آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کی برکت ہے. فرمایا اذن اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے برکت دی, عزت دی ہے, دولت کی وجہ سے نہیں, ملک کی وجہ سے نہیں, گوڑوں کی وجہ سے نہیں, سونے چاندی کی وجہ سے نہیں. تو فرمایا کہ جو شخص مجھے نیا لباس میں دیکھ سکتے ہیں کس لباس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آج کوئی ایسا آدمی ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کتا بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر فاروق تیری حکومت میں کتا بھوک سے کیوں مر گیا. مصر فتح ہوا تھا ان کے زمانے, وقت نہیں کہ میں ان کے حالات آپ کے سامنے رکھوں. وہ خدا کے ماننے والے تھے, دنیا ان کی ماننے والی تھی, دریا بھی ان کی مانتے تھے, سمندر بھی ان کی مانتے تھے. حدیث میں آتا ہے من کان اللہ کان اللہ لہو, جو خدا کا ہو جائے خدا اس کے ہو جاتے ہیں, وہ جس کے خدا ہو جائے تو مخلوق خود ہو جاتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے بیت المقدس کے لیے, اب نصارہ کی فوجیں انتظار میں ہیں, ان کے بڑے بڑے پادری انتظار میں, آسمانی کتابیں لی ہوئے. حضرت نے جب سفر کیا تو اونٹنی کا سفر تھا, کچھ تھوڑا سا ستو تھے دوریں تھی کھانے کے لیے راستے میں, اور اپنے غلام کے ساتھ طے کیا کہ بھئی ایک منزل تو نے اوپر سواری کرنی ہے اور میں نے اونٹنی کی مہار پکڑ کے آگے چلنا ہے, پھر دوسری منزل پہ میں نے اوپر سواری کرنی ہے, تو نے مہار پکڑ کے آگے چلنا ہے. خدا کی شان دیکھی, یہ طے ہوا. اس شان سے سفر کیا, جب بیت المقدس قریب آیا اس وقت باری تھی غلام کی اوپر سوار ہونے کی اونٹنی پر, حضرت کی باری تھی مہار پکڑ کر پیدل جانے کی. تو حضرت اترے اونٹنی سے اور غلام کو فرمایا بھائی تم سوار ہو جاؤ, میں لگام پکڑ کے جاتا ہوں. غلام نے عرض کیا کہ حضرت اب بیت المقدس قریب آ گیا ہے, نصارہ کی فوجوں کے سربراہ سپہ سالار آپ کو دیکھیں گے اور نصارہ کے پادری آپ کو دیکھیں گے, اس لیے میں ہی پیدل چلتا ہوں, آپ اوپر ہیں. فرمایا یہ بے انصافی, یہ نہیں ہو سکتا, اب باری تیری ہے تم سوار ہو, میں نیچے پیدل چلوں گا. اس نے بڑا اصرار کے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی, جو اوپر دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, پر سوار کو دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک غلام کو سوار کیا, خود مہار پکڑ کے پیدل جا رہے ہیں. جب ان کو اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ گیا ہے تو پادریوں نے دیکھا تو ان کی نظر پڑی نا سوار پر, تو مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہنے لگے کہ بھائی اس کے اندر وہ علامتیں نشانیاں نہیں ہیں جو ہماری آسمانی کتابوں میں ہیں, جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ میں جو نشانی ہے ہماری آسمانی کتابوں میں ہیں وہ اس سوار پہ نظر نہیں آ رہی, جو اٹھنے کے سوار. تو اسلامی فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ سوار کو نہ دیکھو, جو پیدل چل رہا ہے اس کو دیکھو, ہمارا خلیفہ سوار نہیں, وہ جو مہار پکڑ کے چل رہا ہے وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پادری جب دیکھا تو حیران رہ گئے, عجیب شان کے لوگ ہیں. جب سیدنا عمر فاروق تم کو دیکھا, اپنی کتابیں بھی دیکھی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس شخص کے اندر ساری علامتیں پائی جاتی ہیں. اس طرح بیت المقدس بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا. ہرقل روم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں بیت المقدس میں, اس جگہ کو مالک ہوں گے. وہ بیت المقدس پہ سیدنا فاروق آدم کے زمانے میں بغیر کسی جنگ و قتال کے فتح ہوا تھا. اور اس نے اور بات یہ کہی, اس نے کہا کہ اگر میں وہاں حجاز میں جا سکتا پہنچ سکتا, میں نے بتایا نا حجاز وقت کی ایرانی کے قبضے میں تھا, اگر میں حجاز میں پہنچ سکتا تو میں شخص کے پاؤں دھو کر کے پانی پیتا. یہ ہرقل روم نے کہا اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو اس شخص کے پاؤں دھو کر کے پانی پیتا. معلوم ہوتا ہے یہی نبی آخر زمان ہے جس کے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشارتیں دیتے چلے گئے ہیں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے چلے گئے, جن کی بشارتیں علامتیں نشانیاں تورات میں موجود ہیں انجیل میں موجود ہیں, باوجود تورات انجیل بدل چکی ہے لیکن تبدیلی کے باوجود ان کی علامتیں موجود ہیں. معلوم ہوتا ہے یہی شخص نبی آخر زمان ہے, یہ ساری نشانیاں نبوت کی ہیں. جب یہ باتیں ہو چکی جوابات دیے, جوابات پہ تبصرہ ہو گیا, اس وقت ہرقل روم نے ابو سفیان سے اور قافلے والے سے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. جب یہ وہاں سے اٹھے, ابو سفیان جب دربار سے باہر نکلا تو ساتھیوں سے کہنے لگا, اولو سلم کے بارے میں کہنے لگا کہ دیکھو اس شخص کا کتنا روب ہے کہ سرخوں کا بادشاہ گھبرا رہا ہے. رومیوں کو سرخ کہتے ہیں نا, یہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں سرخ. تو ابو سفیان مخالف تھا تو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا روب ہے, کتنا جلال اور دبدبا ہے کہ سرخوں کا بادشاہ آدھی دنیا کا بادشاہ یہ گھبرا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وقت آئے گا کس جگہ کا مالک ہوں گا, میں وہاں پہنچ نہیں سکتا ورنہ پاؤں دھو کر کے پانی پیا. اس کے بعد اس نے خط اپنے پاس رکھا اور بڑے احترام سے رکھا, ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے اور بہترین بکسے کے اندر اس نے آگ کا خط بڑے احترام سے رکھا. ادب بڑی چیز ہے. جو لوگ اعلی علم ہوتے ہیں, جن پہ اسلامی علم کا اثر ہوتا ہے جن کے دل پہ, تو ان پہ ادب بھی ہوتا ہے. ادب بڑی چیز ہے. وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا احترام کیا اور اس نے کہا کہ جب تک یہ خط ہمارے اندر محفوظ رہے گا ہماری حکومت بھی رہے گی, ہمارے گھروں میں برکت رہے گی جب تک یہ خط رہے گا, اور جس دن یہ خط والا نامہ غائب ہو گیا تو ہمارے گھروں میں یہ برکت نہیں رہے گی, یہ گھر آباد نہیں رہ سکیں گے. بڑا احترام کیا. پھر آخر یہ ہوا کہ وہ اس کے دل میں رغبت ہوئی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں. اس نے پھر وزیروں سے مشیروں سب کو بلایا, جمع کیا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ سب کو دربار میں جمع کر کے دروازے بند کروا دیے, دروازوں پہ سنتری کھڑے کر دیے, اور سنتری کھڑے کر کے اس نے یہ سارا خط پڑھوا کے سنایا اور یہ بھی سمجھایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نبی آخر زمان ہے, یہ اللہ کا سچا برحق نبی آخری نبی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ان پہ ایمان لے آؤ, ہماری نجات اسی میں ہے کہ ان پہ ایمان لے آئیں, ان کی اتباع کر لیں, تو دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی, آخرت میں نجات, اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. جب یہ کہا تو وہ اس کے درباری جو تھے وہ بڑے کٹڑ قسم کے عیسائی تھے, بڑے کٹڑ قسم کے, انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جیسے خمار بھاگتے ہیں نا, وحشی گدے کو بھی دیکھیں گے نہیں, بھاگنا شروع کیا دربار سے نکلنے کے لیے. آگے چپڑاسی تھے سنتری پولیس والے تھے, انہوں نے نہیں نکلنے دیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, یہ مجھے برداشت نہیں کریں گے, میری حکومت چلی جائے گی, اس نے واپس بلایا اور اس نے کہا بھائی میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آیا تمہارا کیا رائے ہے. معلوم ہوتا ہے تو اپنے مذہب میں بڑے پکے ہو. ٹھیک ہے میں بھی اسی مذہب میں, تو حدیث میں آتا ہے پھر سب نے اس کے سامنے سجدہ کیا, اس کے سامنے یہ سجدہ کروایا کرتا تھا, سب نے سجدہ اس کے سامنے سجدہ کیا. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اس حدیث پہ فرمایا کرتے تھے, ہرقل روم کی قسمت میں ایمان نہیں تھا. اگر آپ کے اس جملے میں غور کرتا اسلم تسلم میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اسلام قبول کر لو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ, تسلم سلامتی میں رہو گے, تمہاری دنیا بھی بچ جائے گی آخر بن جائے گی. اس نے غور نہیں کیا, اگر غور کرتا تھا حکومت بھی محفوظ رہتی, حکومت نہ جاتی, لیکن اسے خطرہ ہو گیا تھا مجھے قتل نہ کر دیا جائے. تو حاصل یہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عیبوں سے پاک ہوتے ہیں, کسی نبی کے اندر ایسا عیب نہیں ہوتا کہ وہ عیب دیکھ کر کے لوگ متنفر ہوں, ایسے عیبوں سے خدا کے نبی معصوم اور پاک ہوئے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ لوگوں نے تہمت لگائی, یہ جو تنہائی میں غسل کرتے ہیں ہمارے سامنے نہیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے, برس کی بیماری ہے, فلاں ہے فلاں ہے. لیکن اللہ اس قسم کی تومتیں اپنے نبیوں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے پھر کیا کیا, اپنے نبی کا پاک ہونا ان عیبوں سے یوں ثابت کیا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر رہے تھے تنہائی میں, جیسا ان کا معمول تھا, کپڑے اتار کر کے پتھر پہ رکھے. جب غسل کر کے فارغ ہوئے کپڑے پہننے کے لیے, خدا کی شان کے پتھر میں حرکت پیدا ہو گئی. پتھر بے جان ہے, اس میں حرکت پیدا ہو گئی, پتھر جو ہے وہ کپڑے لے کے بھاگنا شروع ہو گیا, بھاگ پڑا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی لے کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں سو بھی خجر ہو, سو بھی خجر ہو, یا خجر ہو, یا حجا مخلوق ہے, سو بھی خجر ہو, اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے. لیکن اس کو اللہ کا حکم تھا بھاگنے کا, وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے بھاگ پڑا اور وہاں جا کر کے ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل موجود تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اضطراری کیفیت میں, ایسے اضطرار کی کیفیت تھی کہ وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں, لاٹھی لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بنی اسرائیل نے حضرت کا بدن دیکھا تو بہترین خوبصورت بدن ہے, کوئی عیب نہیں, کوئی برس عرض نہیں. وہاں پھر پتھر ٹھہر کے حضرت نے کپڑے پہنے. حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پھر لاٹھیاں ماری, تین ضربیں لگائیں یا پانچ ضربیں لگائیں, اور وہ لاٹھیوں کے نشان پر اس میں پڑ گیا, پتھر کے نشان پڑ گئے. اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان لوگوں جیسے مت بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تھی تہمت لگا کر کے. فبرأ اللہ مما قالوا, اللہ نے اپنے نبی کو بری ثابت کر دیا, معصوم ثابت کر دیا, مما قالوا ان باتوں سے جو یہ شیطان ان کے ذمہ لگاتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو اس تہمت سے بری کر دیا. نبی کا جسم خوبصورت ہوتا ہے, بد شکل نہیں ہوتا. اللہ کے نبیوں میں کوئی نبی کانا نہیں ہوا, کوئی گنجا نہیں ہوا, کوئی لولا نہیں ہوا, کوئی لگڑا نہیں ہوا, اور ایسا کوئی نبی نہیں ہوا کہ جو ذات خاندان کے لحاظ سے گھٹیا ہو. جیسے میں نے حدیث بخاری کی تفسیر سے آپ کو سنا دی, اللہ کے نبی ان عیبوں سے معصوم ہوتے ہیں. غلام القادیانی تھا, یہ کانا تھا, آپ نے سنا ہی ہوگا, یہ بڑا شرارتی تھا. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ گھوڑے والے ہیں, ان کو اس نے چیلنج دیا تھا مناظر کے, یہ بھی لمبا قصہ ہے, وقت نہیں. اس نے پیر صاحب کو چیلنج دیا تھا, چیلنج یہ دیا تھا کہ بھائی قرآن پاک کی اتنی آیتیں آپ تجویز کریں, اتنی آیتیں خود منتخب کریں, جانتے ہو منتخب کریں, اور کہ عربی میں تفسیر آپ بھی لکھیں میں بھی تفسیر لکھوں, اور پھر دن مقرر کریں, جگہ مقرر کریں, اس مقرر دن میں آپ بھی آ جائیں میں بھی اس جگہ پہ آ جاؤں. پھر وہ علماء جن کا تعلق میرے ساتھ بھی نہ ہو آپ کے ساتھ بھی نہ ہو, وہ دونوں کی عربی تفسیر دیکھ کر کے وہ فیصلہ دیں کہ کوئی بہترین تفسیر عربی لحاظ سے کس نے لکھی ہے. یہ چیلنج دیا تھا پیر میرے علی شاہ صاحب کو, جو گوڑلہ شریف میں جانتے ہو. پیر صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا, یہ پیر صاحب کی بڑی قربانی تھی. آج کل کو کی پیر ہوتا تو پتہ نہیں چیلنج قبول کرتا نہ کرتا, لیکن پیر صاحب بڑے عالم بھی تھے. الحمدللہ کہ میرے استادوں کے سلسلے میں میرے دادا استاد ہیں, میرے استاد ہیں جن کا میں نے شاگرد ہوں, وہ پیر صاحب کے شاگرد ہیں. پیر صاحب نے چیلنج قبول کیا, اور زمانے میں بڑے اشتہارات ہندوستان دی گئی, فلاں تاریخ کو تم بھی لاہور آ جاؤ میں بھی آ جاؤں گا. وہ آیات بھی منتخب کر کے پیر صاحب نے قادیانی کے پاس بھیج دی کہ ان آیتوں کا تم بھی تفصیل لکھو میں بھی لکھوں گا. جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو جب وقت مقرر آیا تو پیر صاحب یہاں سے رخصت ہوئے. پیر صاحب کے ساتھ 200 علماء گئے تھے, 200 علماء, جن میں سے ہمارے بھوئی گاڑ, ہمارا آبائی وطن بھوئی گاڑ ہے, سنا ہوگا, ہمارے بھوئی گاڑ میں بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں. ہمارے بھوئی گاڑ علماء میں سے 4 علماء پیر صاحب کے ساتھ گئے تھے لاہور میں. قاضی مد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, ان کے بعد مولانا کرم الدین صاحب بھی گئے تھے, اور اسی دہی کے اندر کے مولانا محمد حسن صاحب تھے, بڑے ادیب آدمی تھے, عربی میں بڑے ماہر تھے, ان عربی میں قصیدہ لکھا تھا بے نقط, وہ بھی گئے تھے. یعنی 200 علماء کا وفد پیر صاحب کے ساتھ لاہور میں گیا تھا. لاہور کے قادیانی مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے, کہتے تھے اب جب تمہارا پیر آئے گا دیکھا جائے گا. ہمارا آئے گا, اس کو نبی مانتے تھے نا غلاموں کو, وہ آئے گا گرداسپور, قادیان ضلع گرداسپور میں سے ہے, وہ آئے گا دیکھا جائے گا تمہارا جو پیر آئے گا. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دن مقرر تھا اس سے پہلے چلے گئے, پر جو دن مقرر ہے جو تاریخ مقرر ہے اس سے 2 دن پہلے وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں پہلے گئے تو لوگ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے, یہ تو پہلے یہاں آ گئے, اور غالباً وہاں ایک سکون کے اندر انہوں نے قیام کیا, وہ بڑا سکون تھا, پتہ نہیں بالکل. مجھے اب اس کا نام یاد نہیں رہا، وہاں حضرت نے قیام کیا. دو دن اس کا مسلسل انتظار کیا، پیر صاحب تو پہلے پہنچ گئے. اب پھر مسلمانوں نے قادیانیوں کو مجبور کیا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، کہ وہ بھی تیار ہو کر کے آئے، یہ تو آ چکے ہیں. پھر جو گاڑی ضلع گرداس پور کی طرف سے آتی تھی، ہر گاڑی پہ غلام القادیانی کا انتظار ہوتا، شاید اس گاڑی میں آ جائے، شاید اس گاڑی میں آ جائے. کہاں آئے جھوٹے آدمی نے، بولے کہاں آنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ پیر صاحب کئی دن وہاں اس کے انتظار میں رہے، لیکن غلام القادیانی نہ آیا. اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو پتہ تھا فرمایا. تو کہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب نے اس کے رد میں کتاب بھی لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے صحیفہ چشتیہ، اردو کتاب میں چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اردو پرانے زمانے کے استعمال کی ہے، شاید آپ پڑھ کر کے نہ سمجھ سکیں. کالا اقول کے طرز پہ لکھی انہوں نے، کالا سے اس کا قول نقل کیا، اقول سے اپنا جواب نقل کیا. اس میں ایک شعر دیکھا پیر میرے شاہ صاحب نے، بات شعر کی سنا رہا ہوں. اس میں شعر یہ لکھا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی گنجا ہو، لنگڑا ہو، کاڑا ہو، دولا ہو، اس نے ایک رگ بد ہونی شرارتی ہونا ہے. کہ تو جو کہ کہاں ہے تو شرارتی نہ ہو، بلے شرارتی کون ہو. اس لیے ایک دنیا میں یہ بات مشہور ہے. پیر صاحب نے پنجابی بھی شعر لکھا کہ یہ خلق خدا میں یہ بات مشہور ہے کہ جو آدمی گنجا ہو یا کاڑا، یا لولا یا لنگڑا ہو یا کاڑا ہو، وہ بڑا شرارتی ہوتا ہے، اللہ اس کی شرارت سے بچائے. تو تم چونکہ کالے ہو، بد شکلے ہو، تم شرارتی نہ ہو تو شرارتی ہو کون. تم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں نہ دو، ان کی توہین نہ کرو، تو بل اور کون کرے. اس لیے تو بھائی کالے شرارتی ہو. اس پلیت نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی توہین کی، نبیوں کی توہین کی غلام القادیانی نے. حالانکہ خدا کے نبی پاک ہوتے ہیں. دیکھو عیسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان کر، گانا عند اللہ وجیہ، خدا کے نبیوں کا اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور یہ بدذات کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ غلط کاری کے پیدا ہوئے. یہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ نہیں. جو یہودیوں نے بہتان ان کی والدہ ماجدہ پہ لگایا، وہی اس پلیت نے بھی لگایا. اس لیے پیر صاحب نے کہا کہ تو اگر شرارتی نہ ہو تو بھلا کون شرارتی، اسے تو ہے کہاں. اس لیے خلق خدا میں یہ بات مشہور ہے. یہ ایسا پلیت تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن نشان بیان کی، انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کے ہاں یوں سمجھے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں کو بغیر پیدا کیا، نہ کو ماں نہ باپ. ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت سے، کلمہ کن سے پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لیکن یہودیوں نے بہتان باندھا، اس بےمان نے بہتان باندھا. یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہوئی. تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ان عیبوں سے معصوم ہوتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں وکان عند اللہ وجیہا. انہوں نے جو اللہ کے نبی پہ تہمت لگائی تھی، اللہ فرماتے ہیں فبرہ اللہ، اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بری ثابت کر دیا، پاک دامن ثابت کر دیا. مما قالوا، اس تہمت سے جو یہودی لگاتے تھے. اور بری کیوں نہ ثابت کریں، فرماتے ہیں مکان عند اللہ وجیہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ہاں بڑی باوجہ تھے، بڑی عزت والے تھے، بڑے معزز تھے. علماء فرماتے ہیں وجی وہ ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات ہو. بات یہاں سے چلی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عزت تھی کہ جو دعا مانگتے تھے خدا ان کی دعا قبول فرماتے تھے. یہ ساری دعائیں میں نے بتا دی میدان تیر میں، کتنی دعائیں تھیں، سب پوری ہوئی کہ نہیں. اور پھر کمال یہ ہے، انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو نبوت میں میرا شریک کر دیا جائے. وہ اشرکو فی امری، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خطوط پہ نبوت رسالت ملی، اللہ نے فرمایا پھر ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان کی زبان سے لغت بھی تھی، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کی جائے، میرے نبوت کے کام میں، رسالت کے کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، بجل دی وزیرن کا نفرت ہے، ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، وزیر کہتے ہیں مددگار کو، یعنی میرے رسالت کے کام میں اس کو رسول نبی بنا کر کے نبوت عطا کر کے میرے کام میں شریک فرما، بشر کو فی امری، دعا فرمائی سورت طہٰ میں موجود ہے، اللہ نے کی دعا قبول فرمائی. علماء فرماتے ہیں خدا کی شان دیکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے کہ جو دعا مانگتے تھے اللہ قبول فرماتے تھے. اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نبوت کسی کی سفارش سے نہیں ملا کرتی، نبوت ایک بھی چیز ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، وشرکو فی امری، اے میرے اللہ میرے بھائی کو میرے نبوت کے کام میں شریک فرما، کئی نصبہ کثیرا، تاکہ ہم تیری کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں، کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں. اللہ نے دعا قبول فرمائی، ان کے بھائی کو نبی بنا دیا ان کی دعا کی برکت سے. کتنے بڑے مستجاب الدعوات ہوئے کہ نہیں؟ اس پہ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے کہ نہیں؟ وہ تھے کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کے بلا کیا ضرورت ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس پہ ایک بات آخری کہہ کے ختم کرتا ہوں. ہمارے فقہا نے فقہ کی کتابوں میں صدیوں پہلے یہ لکھا ہے مسئلہ استشفاء کا. استشفاء کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی زیارت کے اللہ پاک توفیق دے، جس کو وہاں حاضری کی توفیق دے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے فقہ کی ساری کتابوں میں ہے کہ وہاں جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پیش کرے. فقہا نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. وہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن سکو یا نہ سن سکو، لیکن حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اور فقہا نے طریقہ بتایا کہ وہاں سلام کیسے عرض کرو. اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یوں سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہیں، میں جو خدا سے دعا مانگ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، اس طرح وہاں جا کے کھڑے ہوں. یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے. نورزا سے لے کے شامی، فتاوی عالمگیری جتنے بھی ہیں سب فتاوؤں میں یہ موجود ہے. یہ مسئلہ استشفاء سے کہتے ہیں. تو یوں جا کے درخواست کرے، اللہ سے دعا مانگے، اور دعا مانگنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کرے کہ اے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرنا. الشفاعت، الشفاعت کے لفظ تین دفعہ عرض کرے کہ قیامت کے میدان میں میری، میرے ماں باپ کی آپ شفاعت کریں، آپ کے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں آپ کے بغیر، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور بڑی ٹھوکریں کھا کر کے آپ کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوں، مہربانی فرمائیں، میری مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے آپ کی سنت پہ قائم رکھے، اب جب موت آئے تو آپ کی سنت ہی پہ موت آئے، تو میدان معاشر میں میری صفات فرمائیں، میرے ماں باپ کی شفاعت فرمائیں. یہ ہمارے پکار نے اس کو کہتے ہیں مسئلہ استشفاء. یہ آج کل کے کئی مولوی اس کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا یہ درست نہیں، کہتے ہیں حضور سنتے ہی نہیں، جب سنتے نہیں تو پھر یہ دعا کی درخواست کرنا درست نہیں، وہ یوں کہتے ہیں. لیکن ہمارے سارے فقہا اس پہ متفق ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اس سلسلے میں ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابی باہر رہتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے. آپ کی قبر حجرہ مبارکہ میں ہے، آدمیوں سے پوچھ لیں حجرہ مبارکہ میں ہے یا روضہ اس کے باہر ہے. جس حجرہ مبارکہ میں آپ کی وفات ہوئی اسی حجرہ مبارکہ میں آپ کی قبر ہے. یہ قبر کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، صحابی ہیں، یہ ساری رائے ابوبکر صدیق نے پیش کی ہیں. وہ صحابی آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک میں حاضر ہوئے. یہ سیدنا عمر فاروق کا زمانہ ہے، سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا دور ہے. خدا کی شان کاس پڑ گیا، وہ حاضر ہوئے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ پاک گنہگاروں کو فرماتے ہیں ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ گا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ منافق لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے، یہ منافق آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ ان کی گناہ معاف کر دے گا، خدا ان کی مغفرت کر دے گا، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ بھی قصے میں نازل ہوئی ہے، یہی آیت پڑھ کر کے فریاد کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار ہوں، حالانکہ صحابہ میں گنہگار نہیں تھے، لیکن جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوتاہی سمجھتے ہیں، قصوروار سمجھتے ہیں، وہ مغرور نہیں ہوتے، اپنے اعمال پہ ان کو غرور نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہماری عبادت پر اللہ کی بارگاہ کے لائق کہاں، اگر قبول فرمائے تو ان کا فضل ہے، یہ آیت پڑھ کے درخواست کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار ہوں، اللہ نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ یہ گنہگار لوگ آپ کے پاس آتے خود بھی معافی مانگتے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معافی مانگتا، لوجد اللہ تواب الرحیم اللہ کو پاتے، خدا ان کی توبہ قبول کرتے، ان کی مغفرت کرتے، میں حاضر ہوا ہوں میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، ایک تو یہ عرض کیا، اور دوسرا یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں بند ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، امت پریشان ہے، آپ کی امت پریشان ہے، امت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ باران رحمت نازل فرمائیں، یہ عرض کیا، بس یہ عرض کر کے چلے گئے، اپنے گھر واپس چلے گئے، خدا کی شان کے رات کے وقت خواب میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جب آپ کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیری مغفرت کر دی، میں نے دعا کر دی اللہ نے مغفرت کر دی، رحمت کی بارش بھی ہو جائے گی، اب تو عمر فاروق کے پاس جا کر کے میرا پیغام ان کو پہنچا، میرا پیغام، اور یہ پیغام پہنچا کہ عقل سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں، بس اتنا ہی فرمایا، عمر فاروق کے پاس جا کر کے میرا پیغام پہنچائے، عقل مندی سے کام لے، کہاں کا دور ہے، فرمایا بارش ہو جائے گی، یہ شخص پھر صبح جب اٹھا وہاں سے چلا، اس زمانے میں پیدل سفر یا اونٹنیوں پہ سفر ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں پہنچا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں، مسجد نبوی میں حاضر ہوا، سید عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مجلس میں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں آ کر کے یوں سلام پیش کیا اور یوں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، انا رسول رسول رب العالمین، میں رب العالمین کے رسول کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور سارا قصہ سنایا کہ میں آپ کی قبر مبارک میں حاضر ہوا، یوں درخواست کی تھی، تو فرمایا کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا آپ کی طرف، تو میں آپ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا کہ ان کو جا کے میرا سلام کہو، یوں کہو کہ عقل مندی سے کام لیں، بات کہی، حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق سن کر کے رو پڑے، کہ یا اللہ جو کچھ میرے پس میں ہے میں کر رہا ہوں، عمر فاروق رو پڑے، اور ان کی مجلس میں جو صحابی تھے ان سے عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ شخص یوں کہہ رہا ہے، سب نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ شخص سچ کہہ رہا ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تھے تو پھر صحابی رسول نے فریاد کیوں کی بھائی، اگر یہ نہیں سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے، آپ سے دعا کی درخواست کرانا منع ہے تو پھر صحابی رسول نے یہ دعا کی درخواست کیوں کی کہ میری مغفرت کی دعا کریں، میری شفاعت کریں قیامت کے دن، تو پھر انہوں نے کیوں دعا کی درخواست کی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تھے تو پھر ان کو سنانا درست ہے، مجھے آدمی نہیں سنتے، سنتے ہی نہیں، اور پھر ان سے دعا کی درخواست کیوں کی ہے، یہ حدیث میں ہے، اور پھر اس حدیث کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید حاصل ہے. وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں؟ خلیفہ راشد ہیں, تائید حاصل ہے, سب نے تصدیق کی, سچ انہوں نے فرمایا. اس کا یہ لوگ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ صحابی جانگلی تھا. یہ جانگلیوں کو مذہب جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, یہ جانگلیوں کا مذہب ہے. جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی جائے, یہ جانگلیوں کا مذہب ہے. یہ صحابی جنگلوں میں جانگلی تھا, یہ جواب دیتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کے صحابی کو جانگلی کہنا یہ درست ہے. اور پھر یہ جانگلی کی بات ہے نہیں, خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے. عمر فاروق بھی جانگلی تھے, وہ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, ان کے مجلس میں بیٹھے جو صحابی تھے مدینہ کے, وہ جانگلی تھے, سب نے تصدیق کی. اور پھر اتنا نہیں سوچتے کہ جن کو تم جانگلی کہہ رہے ہو, قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے سب کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا, سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر دیا. جن کو تم جانگلی کہہ رہے ہو, اللہ کی بارگاہ کتنے بڑے مقبول ہیں. یہ تو قرآن پاک نے فرمایا نا کہ سب صحابی مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں. جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے, جہاد کیا اللہ کے راستے میں, فرض کے فرمایا وہ لائے کا آدم ادارا جاتا ہوں, درجے میں بہت پڑے ہوئے ہیں. مطلب لذین الفقوم من بعد وقات لو, ان صحابہ سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا, جہاد بھی کیا, پہلے ان سے آدم ادارا درجے میں بہت پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ آگے فرماتے ہیں وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فائے مکہ کی فتح سے پہلے کے ہیں یا پچھلے ہیں, سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ, جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا. جن کو تم جانگلی کہہ رہے ہو, خدا کی بارگاہ کی مقبولیت ذرا دیکھیے, اللہ نے ان کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا. تو ان کو جانگلی کہنا یہ درست ہے. اور اگر استشفاء کی درخواست منع ہوتی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ان کو پتہ ہی تو میرے فاروق کو پتہ نہیں تھا, وہ منع کر دیتے بھائی تم نے دعا کی درخواست کیوں کی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے وہاں جا کے شفاعت کی درخواست کرنا, اس پہ تمام فقہا کا, امت کے اکابر کا اتفاق ہے, اس پہ اتفاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جناب سننے کا عقیدہ رکھنا, حیات کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اتنا نہیں سوچتے کہ سننا اور حیات تو خدا کی نعمت, وہ نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرماتے ہیں وجعلنا سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو پیدا کیا, اس کو سمیع بصیر بنایا. ہم نے انسان کو پیدا کیا, سننے کی طاقت دی, وہ دیکھ نہیں دی, بصیر آنکھیں دی ہیں, دیکھنے کی طاقت دیکھ نہیں دی. اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کر کے باتیں کہنے کی طاقت دیکھنے لی. خالق الانسان علم البیان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھایا. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اور میاں حیات اور سماعت تو نعمت, وہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ حیات اور سماعت یہ شرک نہیں, نہ شرک کا ذریعہ ہے. شرک اگلی بات کہ کسی کو زندہ سمجھ کر کے اس کی پوجا کرے. اے وہ پیر فقیر زندہ, اس کے سامنے اگر وہ حاجت روا اس کو مانتا ہے, اس ہم سجدہ کرے, شرک ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو زندہ سمجھ کر کے پر یہ سنتا ہے, زندہ ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, پوجا کرتا ہے, یہ شرک ہے. قرآن پاک اس کو فرما رہے ہیں. وہ مشرکین کہتے ہیں ما نعبدہم الا یقربونا الی زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں. تو عبادت شرک ہے محترم, یہ سننا جو ہے یہ نہ شرک ہے نہ ذریعہ شرک ہے. حیات اللہ کی نعمت. اب دنیا میں سارے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ جی تو سارے سن بھی رہے ہیں, زندہ بھی ہیں. اب قیامت کے دن سارے زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جنتی جنت میں زندہ ہوں گے یا مر جائیں گے؟ زندہ ہوں گے نا جی. اور زندگی بھی ہمیشہ, قرآن کہہ رہے ہیں خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جنت میں رہیں گے. زندگی ہمیشہ ملے گی کہ نہیں؟ تو سارے سنیں گے یا نہیں؟ بہرے ہو جائیں گے, کان سے بہرے ہوں گے, کان بھی ٹھیک ہوں گے. جنتی ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے, موت نہیں آئے گی, اور باتیں بھی سنیں گے, عیش و عشرت کی زندگی میں آئیں گے. دوست کی دوزخ میں رہیں گے, ہمیشہ زندہ رہیں گے, ان پہ موت نہیں آئے گی. تو زندہ ہونا اگر شرک ہے, سننا شرک ہے. دنیا میں رہے کو سنے زندہ رہے تو کوئی شرک نہیں, جنت میں زندہ رہیں گے دوزخ میں رہیں گے تو کوئی شرک نہیں, سنیں گے کوئی شرک نہیں. اگر موت کے بعد برزخ میں اللہ پاک اگر یہ طاقت دے دیں سننے کی، جی حیات پیدا کر دیں سننے کی طاقت دے دیں، یہ شرک بن جائے گا. تو اگر شرک ہوتا ہے پھر دنیا میں جتنے زندہ ہیں گاؤں میں سب مر گئے ہیں، لیکن ان کو پھر دفن کرو بھائی، تاکہ خدا کی زمین خالی ہونی چاہیے. سب کو گاؤں یہ نہیں سنتے بہ رہے ہیں، پھر دفن کرنا چاہیے نا. کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو زندہ ہیں سنتے بھی ہیں. جب دنیا میں سنتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں، جنت میں سارے سنیں گے زندہ ہوں گے، دوز کی دوزخ میں زندہ بھی ہوں گے سنیں گے بھی، یہ شرک نہیں ہے. تو برزخ میں اگر اللہ زندگی دے دے اور سننے کی طاقت دے دے تو یہ شرک بن جائے گا. وہ شرک جو ہوتا ہے وہ اور چیز، شرک ہے کسی کی عبادت کرنا اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا. کوئی بزرگ دنیا میں زندہ موجود ہے، اس کو اگر وہ آدمی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ اس کے نام کی نیازیں لیتا ہے شرک ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے نیازیں لیتا ہے تو یہ بھی شرک ہے کہ نہیں؟ کسی زندہ بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے کہ نہیں؟ کسی قبر پہ کر یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اور شرک تو سب جگہ ہے، زندہ کے لیے کرو تب بھی شرک ہے، میت کے لیے کرو تب بھی شرک ہے. تو اصل یہ ہے کہ زندہ ہونا یا سن لینا نہ شرک ہے نہ شرک کا ذریعہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمایا جب آدمیوں میں تعصب پیدا ہو جائے تو ایک معمولی بات کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج کل بعض لوگوں نے یہ فتنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ نبیوں کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہ نبی بھی تو انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں فرق کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کیا ایک مومن اور کافر کی موت برابر ہو جاتی ہے؟ جب مومن کافر کی موت برابر نہیں، پھر مومن میں اللہ کے ولی کی موت دوسرے کی موت برابر ہے، برابر ہو جاتی ہے، وہ زندگی برابر ہوتی ہے. تو پھر نبی کی زندگی دوسری دن فرق نہیں ہوتا؟ جب زندگی میں فرق ہے تو موت میں فرق ہے یا نہیں؟ تو پھر برزخ کی حالات میں فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے اکابر فقہا نے لکھا ہے کہ عام مردوں کے سماعت میں کہ سنتے یا یہ سنتے، یہ اختلاف صحابہ کے دماغ چلا رہا ہے. صحابہ میں سے بات کہتے ہیں کہ عام مردے سنتے ہیں، سید عائشہ صدیقہ کا فرماتی ہے نہیں سنتے. دونوں درست ہیں بھائی، وہ درست ہیں کہ نہیں؟ عام مردوں کے سماعت عدم سماعت میں تو صحابہ کے زمانے کے اختلاف چلا رہا ہے. خود سوچیں کہ جس مسئلے میں صحابہ کے اختلاف، وہ آج کو مولوی فیصلہ کر سکتا ہے؟ آج اگر کوئی مولوی فیصلہ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اسے زیادہ سمجھا ہے. یہ کتنا بڑا افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ان کے الزام نہیں آئے گا. صحابہ سے بڑھ کر کے قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب صحابہ کے کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مسئلے کی قرآن میں وضاحت نہیں. جس مسئلے کی قرآن پاک کے اندر وضاحت، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے بھائی؟ اصحاب رسول اختلاف کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے سماعت، عدم سماعت کا مسئلہ جو ہے اس کی قرآن میں وضاحت نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے ان نقلات اس میں موت ومان تب مسمن من فی القبور. آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. سنانا اور ہوتا ہے، سننا اور چیز ہے. اور قرآن تو مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے یہ نہیں سنتے، یہ کافر نہیں سنتے. قوم لا یسمون، یہ نہیں سنتے. کیا کافر نہیں سنتے تھے؟ اگر نہیں سنتے تھے تو پھر تبلیغ کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں سنتے، یعنی ایسا نہیں سنتے کہ جو سننا ان کے لیے مفید ہو. وہ سننا مفید وہ ہوتا ہے سن کے انسان مان لے تو پھر تو مفید ہوتا ہے نا. تو جو آدمی سن کے نہیں مانتا تو کہتے ہیں جناب یہ سنتا ہی نہیں ہے، یہ سنا نہ ان سنا برا سنتا ہی نہیں. اے جو آدمی سن کر کے مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، فائدہ حاصل نہیں کرتا، کہتے ہیں جناب یہ نہیں سنتا. اس کا یہ مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، یعنی ایسا نہیں سنا سکتے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے. اگر قبر والے سن کر کے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سنا کہیں اب کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اب کلمہ پڑھتے کیا ان کو فائدہ ہو جائے گا؟ وہ دنیا میں پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ ان نقلا اس میں موت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب سنتے نہیں. سننے کے بارے میں قرآن خاموش ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے. یعنی علماء فرما رہے ہیں کہ کفار مشرکین کو اللہ پاک مردوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان مشرکین کو بھی نہیں سنا سکتے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں سنا سکتے کہ جو سن کر کے فائدہ حاصل کرے. وہ سنانا مفید ہوتا ہے کہ دل قبول کر دے. ایسا نہیں سنا سکتے کہ جو سنانے کے لیے مفید ہو. یا مطلب یہ ہے کہ نفے والے سنانے کا انتفاع, یہ نہیں کہ سنتے ہی نہیں سنتے تو ہیں. بات سمجھے کہ نہیں تیسری بات. تو حاصل یہ ہے کہ عام مردوں کے سماعت میں تو صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو جس مسئلے میں صحابہ کے اختلاف, اس کا فیصلہ آج کوئی نہیں کر سکتا ہے. البتہ دلائل کی روشنی سے اتنی بات ہو سکتی ہے کہ دلائل کی روشنی سے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں موقفوں میں سے, دونوں نظریوں میں سے فلاں نظریہ زیادہ بہتر ہے. بھائی ترجیح ہو سکتی ہے کہ نہیں, لیکن دوسرے نظریے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ دوسری طرف سے صحابہ ہیں. صحابہ کو غلط کہا جا سکتا ہے, لیکن جب آدمی گستاخ بن جائے تو پھر اس گستاخ کا کیا علاج ہو سکتا ہے. تو دلائل کے لحاظ سے ترجیح تو ہو سکتی ہے کہ بھائی دونوں نظریے صحیح ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ عام مردوں کے سماعت یا عدم سماعت میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. رام مسئلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہند القبور سننا, قبروں کے پاس سنتے یا نہیں, اس میں کسی کے اختلاف نہیں. ساری امت کے اکابر کا, فقہا کا, محدثین کا, متقلمین کا, اولیاء اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور کے پاس جا کے سلام عرض کیا جائے. وہ خود سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں. وہ تم ان کے جواب کو نہ سن سکو, اور یہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے. سمجھے کہ نہیں, جو لوگ کہتے ہیں حضور نہیں سنتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. سمجھے کہ نہیں, جب حضور دنیا میں تھے تو تب بھی باتوں کی نہیں سنتے تھے. منافق آتے تھے ان کی نہیں سنتے تھے, نہیں سنتے تھے. صحابی آتے تھے سنتے تھے, دعا بھی کرتے نہیں کرتے تھے. منافق ان سے دعا کرائیں گے تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو بھائی اگر تمہاری نہیں سنتے, تمہاری بدقسمتی ہے. ہماری سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے؟ اس پہ اگر میں آپ کو واقعات سنانا شروع کر دوں آپ حیران رہ جائیں. میں نے خود مشاہدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روضہ شریف کے سامنے. سنتے ہیں کیوں نہیں سنتے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ہر کسی کی بات نہیں ہوا کرتی. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حاصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ کو فتنے فساد کا نہیں, لڑائی جھگڑے کا نہیں, کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. اتنا ہی مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت عند القبر میں تمام کا اتفاق ہے کہ قبروں کے پاس انبیاء سنتے ہیں, علیہ السلام جواب بھی دیتے ہیں. باقی عام مردوں کے بارے میں اختلاف چلا آ رہا ہے, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. دونوں نظریے درست ہیں, دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جائے. کسی کو غلط کہیں گے تو دوسری طرف کے صحابی ہیں اور بڑے بڑے اکابر ہیں, ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا. امت کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ سنتے ہیں, لیکن سن کر کے یہ نظریہ رکھ کے سنتے ہیں تو ان کی پوجا کی جائے تو پھر یہ شرک ہے. اور پوجا کریں یہ شرک ہے کہ نہیں؟ کسی زندہ کی پوجا کرو تو یہ بھی شرک ہے. کسی زندہ کے سامنے سجدہ کرو تو یہ بھی شرک ہے. کسی زندہ کے بارے میں اعتقاد رکھو یہ بیٹے دے سکتا ہے تو شرک ہے یا نہیں؟ میت کے بارے کو پھر شرک ہے کہ نہیں؟ وہ شرک اور چیز ہے. سماعت کا ہونا, زندگی کا ہونا نہ شرک ہے نہ شرک کا ذریعہ, یہ اللہ کی نعمت ہے. ہاں تمہیں خدا نہ دے تو پھر الگ بات ہے, اپنی بدنصیبی کی بات ہے. تو یہ ہے کہ یہ مسائل جو آج کل لوگوں نے چھیڑے ہوئے ہیں یہ فتنے فساد کے نہیں, کفر اسلام کے نہیں ہیں. حاصل یہ ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فقہا نے لکھا کہ جس خوش نصیب کو اللہ وہاں پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو اسے چاہیے کہ آپ سے شفاعت کی درخواست کرے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ استشفاء, شفاعت کی درخواست کرے. اور یہ شفاعت کی درخواست کرنا, دعا کی درخواست کرنا, جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں کرتے. آج کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو معاذ اللہ کو سمجھتے ہی نہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری مخلوق کی دعا ایک طرف ہو جائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک طرف ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور ہاتھ اٹھا کے کسی کی دعا کر دیں ہاتھ خالی ہو جائیں؟ یہ غلط بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بڑے باب آجات. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن بیان کر رہے ہیں وقان ہند اللہ وجیہ, اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے, بڑے مرتبے والے تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تو نہیں تھی, عزت نہیں تھی؟ آپ کا مرتبہ تو سب سے اونچا, آپ تو امام الانبیاء ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن اولین آخرین کے حضور شفاعت کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے عرش کا پایا پکڑ گئے ہوں، عرش کا پایا پکڑ گئے ہوں، لیکن اولین آخرین کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں سارے نبیوں کی سربراہی میں کروں گا، سارے نبی میرے ساتھ جائیں گے. کتنی بڑی شان ہے. اس لیے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج کل غلط نظریے پھیلا رہے ہیں یہ غلط چیزیں ہیں. انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہاں، کوئی آدمی نبیوں کو بھی عام اردو جیسا سمجھے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام اردو جیسا سمجھے، اس کا علاج کوئی نہیں. اس لیے کہ نبیوں میں دوسروں میں بہت بڑا فرق، آسمان و زمین کا فرق ہے. اور فرق ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان یہ ہے کہ اللہ نے اسی جسم کے ساتھ یہ ساری دنیا کی آپ کو سیر کرائی ہے، اپنے عرش کی بھی سیر کرائی کہ نہیں کرائی، اور کسی کو یہ ملا ہے؟ تو حاصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہوتے ہیں. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عزت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت ہے. تو یہ ہے کہ جس کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے، آل سنت والجماعت کا قیدہ یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعا کی درخواست کرے. وہ کسی سے دعا کرانا منع ہے، شرک ہے. اے لوگ، ماں باپ سے دعا نہیں کراتے، بیٹے نہیں دعا کراتے، استادوں سے دعا نہیں کراتے، اور بزرگوں سے دعا نہیں کراتے، اور مسجد کے نمازیوں سے دعا کرتے، اچھا جی میرے لیے دعا کرتے، اور دعا کرانے کو منع شرک ہے. جی، جب ان سے دعا کرانی شرک نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت ہے، نہیں ہم تو آپ ہی کی امت ہے، کسی آپ کی امت ہے اور تو کسی کی نہیں ہے. اور ہمارا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر سہارا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں. وہ دنیا دار اسباب ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا سبب امت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کی اتباع کی توفیق دے، اور یہ غلط نظریے سے، اللہ پاک کے لوگوں کے غلط نظریے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، مخالفت نہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے. یہ ضد تعصب میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کے سینوں سے یا اللہ ضد تعصب نکال دے، اور ان کی ضد دور فرما کر کے ان کو انصاف کی توفیق دے دے. کیوں یہ بات غلط ہے؟ اللہ انصاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ نبیوں غیر نبیوں کو یہ فرق سمجھے، اور شرک کی حقیقت بھی سمجھے. بھائی شرک کیا چیز ہے؟ شرک اور چیز ہے. یہ سماعت کا قائل ہونا یا حیات کا قائل ہونا یہ نعمت ہے، یہ شرک نہیں. نہیں ہے، دنیا میں سارے لوگ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قیامت میں سب زندہ ہوں گے، سنیں گے. تو برزخ میں اللہ زندگی دے دے، سننے کی طاقت دے دے، تو یہ نعمت ہے، یہ شرک ہے. تو یہ کہ اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں سب کو، ہم کسی کو مخالف نہیں سمجھتے، سب کا احترام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سمجھ عطا فرمائے. تو جس ضد اور تعصب کی وجہ کر کے غلط نظریہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو توبہ کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ.